یا بل وجہ مکھ صورت کے 214 نمبر آیات کے وہ چې خپل نزدې خپلوان او یاروا نو دلته به مثالونه پیش کړي د دوو حیواناتو چې هغه خپل نزدې خلک یرو دي دي یو د میږي او یو د حدود د دیو جنور پسې راڼه درېمه وجه ده مخکې صورت کې 213 کې نفي صرف دعا وا نو په دې تور کې نفي صرف علم او په تصرف واقع د انبیاء باندې د سلیمان علیہ السلام او د موسیٰ علیہ السلام او د لوط علیہ السلام او د صالح علیہ السلام چې وګوره عالم الغیب نو مستظم نو دیو ورپسې راڼه څلورم ربطه یا موږ صورت کې آخره کوي چې ظالمان به خپل انجام ویني دلته ظالمان د انجام بیان ځکه را یاد پنځم وجه مخکې د اوو پیغمبرانو واقع بیان شو دلته د دو نور پیغمبران داود علیہ السلام سلیمان او د دارنګې د هغې بیان کوي دیو جن ورپسې راڼه شپږم رابطه یا مخکې صورت کې حالات د هغه چا او چې ایمان یې راڼړه د قومونه نو دلته د هغه چا بیان چې ایمان راوړه که واقع د ابلیس د بلخیس بلخیس ایمان راوړه نو بچاو ته میلاو شه امتیازات صورت ممتاز دی په واقع د میږي باندې د میږو باندې آیت نمبر 18 دویم امتیاز صورت ممتاز دی په واقع د حدود باندې هغه هم په دغه ځای کې ده په دې آیت نمبر 20 کې نه رستو بل داسې نشته بل امتیاز صورت ممتاز دی واقع د مملکت د بلخیس باندې مکمل تفصیلی څلورم امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر 48 چې کان فی المدینۃ تسعۃ رهط هغه نه بدماشانو بیان کوي بل امتیاز صورت ممتاز دی په وضاحت د لفظ د الہ بانے پہ پینزو دلالو کے آیت نمبر 61-63-64 پہ پینزو آیتوں کے بل امتیاز صورت ممتاز پہ آیت نمبر 65 بانے چی نبی علم غیب اکڑا پہ خان داد بان چی قل لا علم ان پہ سماوات ارض الغیب الا اللہ ناسمان کو غالم الغیب شتے پرکتو گنا پزمہ کے پیغمبران کسو شتے بل داشتان نیشتے بل امتیاز صورت ممتاز پہ آیت نمبر 82 بانے چی په بیان د اخراج د دابۃ الارض مقصد د صورت بیان د دوه مثلو یو نبی شرک فی العلم دویم نبی شرک فی التصرف مختصر خلاصه اول شپږ آیاتونه بطور تمهید بیان کی په دې کې ترغیب ورکړي قرآن ته بشارت منونکو ته تخویب ورکړي نه منونکو ته تسلی بیانونکي ته بیا د آیت نمبر اووم نه په اوله مسله باندې دوه واقعې شروع کی یو د واقع د موسی علیه السلام تر آیت نمبر 14 پورې او دویم واقع د سلیمان علیه السلام چې وګوره عالم الغیب خو نو ده او خلاصه راوباسې دواړو واقعو آیت نمبر 65 قل لا علم من فی السماوات والارض دی الغیب الا الله وما یشعرون ایان یبعثون چې وګوره دا اول دی عالم الغیب نو ځکه چې نه اسمان کې عالم الغیب شته په ځمکه کې بیا د آیت نمبر 45 نه 45 نه دویم مطلب باندې دوه واقعې شروع کی یو د صالح علیه السلام چې وګوره خپل ځان له نجات ورنه کړ خپل ملګرو له په نه تصرف باندې او بیا د لوط علیه السلام د آیت نمبر 54 نه چې وګوره لوط علیه السلام هم نه ځان بچنه ملګري او خلاصه له ذکر کوي په آیت نمبر 59 کې قل الحمدلله وسلام علی عباد الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون نو مقصد د صورت دی بیان د دوه مثلو یو نفی دی شرک په لن په هغه دوه واقعې بیانوي د موسی علیه السلام چې وګوره موسی علیه السلام د خپل لاټه نه حال نه خبر نه شو نو هغه عالم الغیب نه و کنه دویمه واقعه د سلیمان علیه السلام چې سره بادشاه یې سره پیغمبره یې چې ټول دنیا بادشاہ دی د مملکت د بلقیس نه خبر نشته حدود زه چې احد دوی معلم توحد به وس واجب تو به نه به من سبا یقین هغه ته خلاصه آیت نمبر 15 پیته کې تواسیم الله په معنا دی ورو په خپل باندې تلکات القران دا تون د لستور کتاب یو کتاب وین د کتاب وار دا ته اته رسو سو ته هجر کو غلط تل کا اتل کتاب کتاب و قران مبین ال تا کی کتاب وکړ قران رو تو کړل د کتاب رو تو کړل د تفانون خایستا کول د کلام خدا نه دا ته بشرا زیره د پردمانون کو چا ونه ته ودا ته ملاو شي خوشحاله به ته ملاو شي زیری چې مبارک شه د الله دوست شي دنیا کې بچ شي اخرت کې بچي مومن آکتان یو قیمون اصلا جارکای مون رخ پلم که بلتا موی ورکای زکات پاکوال رڑا آدائی دی پاگروان دی یقین کون کی این نردی اس زجر منکر دی قرآن تا اور منکر دی قرآن تعبیر که پا ایمان پا دی قیامت پا منکر تا این دا قرآن لجنو را دی دا دی قیامت منکر دی که قیامت ایمان دی بار دی بسنگ را دی اللہ کتاب لام دا سکی دی نیشی این اللذین لامون بالآخرہ بے شک آسان چی ماندر پا آخرت بانے یعنی قرآن نمانی زیان نالا لهم خیستکڑی منگی تا بد عمال دئی آدھائی سکوی منگا دیر خلق منگ دیر مسلمانان نیم دنیا من مسلمان اکڑا آبائی منگا جونا کری دی وهم یا مون دی دی حرانا پریشان آباد عمال تا خیست شوی دی شرکیات باباگان تا سجدی کولا بدعات رسومات آبائی حیران پریشان سوک اولائک الذین حکم دو منکر دو قرآن اتخویب دا کتانی دیل بد عذاب دے ادھے پاکر کم دیبی توانیان اخسرون خاترون اخسرون دیر دیا توان سیغا دیتو تبزیل رو اخسرون دیر دیا توانیان دک کری بس وینکل تلقل قرآن من لدن حکیمنا لیم یکن تشی خامخا در کولش داتا قرآن دا جانو دا دا با حکمت داتا پو عذابنا مہربانی کئی اوس پڑمبائے مطلب اڑمبائے واقع موسیٰ علیہ السلام جگر رخ پل لاٹا ہے نا خبر نہ شو نو کاغا علم غیب بل چالو ہے پکار چی موسیٰ علیہ السلام لو چا خلاٹی پی جان دل چا لاٹی ما چی چی نا ات قال موسیٰ علی قومی یاد کا کل چی ہوئی موسیٰ علیہ السلام قوم فل تھا انی آن لی آلی خپل خد تے ہوئی انی آنا تو نارانا مولی دور انسان تا انسان دا کوئی دلی دیشی او جن ته جن دغه نشیل دی جن جنات او جنات کو چې پټې په پړ په کپړو کې پړدو کې هو جنین جنینو هغه بچی ته چې په خیره کې پټي هم او دغه ته مجنوي ډال ته پایګي مسا پټې ځان پټې د تور د گزار نه جنت باغ ته مزه کې جنت وای چې په سور کې نور نه پټي زمکه پټې نو ان یا نه تو نارانا مولید اور زرد چراتم ہوتا تھا مینا دین پہ خبر دلارے چانا ہوتا پھر نہ تو سوکی چا اور چا بل کر رہے ہمارا تو وہی دگا دے پلے مصر دے پلے دے پلے او آتی ہوں اب رات لوگ ہوتا تھا بھی شہابن قبض پسر کروٹ کا بلے بلے دن کی باندھے لالا ہوں تسلوں خواصا جان گرم کئی استیلا دد بچے کے د مسول کرکڑی کانت لیرتن مو ترتن بارتن مزلمتن شپا یا خوا سردی وا تیار وا ابچے کے دا او دے آگے تو چکے نا اتر آزما اچال تتے لینا تو اللہ ویل چھے نا بیا ددا تپوس نا کہی نا بیا دانوی چھے اللہ زمان خدا بچے کی گی او دا بچی دا پیدا کے دو اکی گرمی خدا گرمیش پکار لالنگ تستلو تو فلما جا ہر گھر چراغ دے اور خواہ تھا نو دیا آواز ہوتا اسے ان بور کا چی خیر اچون کے دے آغ ذات فدی یعنی خیر اچولے سے بور کا چی خیر اچولے سے پا چا کے پا دے مقام دور کے دے یعنی تاکہ خیر دے یا من فی طلب النار پا چا کے چی دور پہ طلب کرے یا فی مکان النار پا دائے دور کے پا دے مذاب باندے دے یعنی تاکہ خیر اللہ چولے دے امن خولا تو جدید چار چار چا پی پرختو پرختی وی آئی کم خیر اللہ چولے و سبحان اللہ اپاک دے اللہ رب دو مخلوقات او موسیٰ انہو شان دا ذرا اللہ ما غالب ما الحکیم حکمت والا او گردو خپل امسا آدان گو رہے تو چوی گردو را فلما را تحت دو نکل چولے چی دا آدان گو رہے تحت دو چڑا کی دا کانا جانو تبایش دا منگاری رے اڑکے مردت دا جانو اڑکے دیکھا موسیٰ علیہ السلام میں خطا آپ سورت تاہا 21 کی ہوتا وڑو حی ویلو آپ سورت شعراء کے آپ سورت په صورت کې اعراب کې وته صوبان ویلو هلته مقابل دشمنو نو کان نا جانو تویدا منګرې وړکه مرو الله موت بیران وګرځې شاکون کې ولا مواقب ارسلونه کته یره دین یره هغه شی چې پکېړی یره پکې یو دې بوزدلی یا جدا شی دې چې مقابلین او تختی ا بوزدل نه یو دا چې بړکې یره خامخاټو په د سوګ راوړ کې به یې راځي نه خو چې او تختی دا بوزدلی چې وته ودرېږي ان دا بیا دغه ده دا بیا بوزدلی یره خو چېړه پکې وي به خامخا یریږي ازمره یریږي نو یا موسی او موسی الله ته لا تخب ما یریږي انی دچم لدی لا خب لدی المرسلون نریږي زما سره پیغمبران الا من مگر پیغمبران یری چې ظلم کړی دا خو غلط شو پیغمبر هو نه پیغمبر ظلم کوي اوس بس کې دیا خو دا استثناء چې دا در محذوب نه ده انی لا خب لدی المرسلون بل غیر الخائب بلکه غیر پیغمبران یریږي الا مگر غیر چی دی هغه څوک چې ظلم کوي بیا بدل کی نیکی بغیر بیا نیریږي چې ظلم یې کوي شرکیات کوي نو شرک شرک بدل کی توحید ومني بیا غیر نیریږي انی لا غدچم نیریږي ما ته پیغمبر بل غیر الخائب بلکه پیغمبران غیر چې کوم خلک یریږي انو الا مگر نیرګه نور خلکمو هغه څوک چې ظلم یې کړی ابیا بدل کی اگر شرک په نیکای نو بیا دیم نه ریږي واشه یا انی زچه ما لا خپل لا نرګي ما ته پیغمبران نو الا په معنا د لیکن هغه توک چې ظلم وکړه او بیا بدل کی اگر دوم په نیکای بدل کی هغه نه بدل کی نیکی پر د ظلم نه نو بیا دیم نه ری نیک نه د غپو بخور او بخون د مهربانی ما وادخل یدک ادن کلا فور پی جی په پخ په غریبان کې تخرج بیدا رابا دې د سپین من غیر سین بيد بداینا پی تی سیاتن لارشا ازب پی تی سیاتن لارشا په نو موجود اوسا پیروان تا قوم دا تھا اگر نہ موجودی مخ تیر شی صورت عرب وغیرہ وکیں انم کان یقین ودی یقین دی قوم فاتقان ولما جاتهم رسل اتنا ارغ چرال دیت دنگا اتنا خارا ان دی ابرا یا دی ابرا قالو ری هذا سحر مبین دار جادو خارا وجحدوا بها او دین کارک پر موجود باندے واسطے قن تھان پر حال دار کی یقین کرو پدی باندے دی رونو انکار وکړه د وجه ظلم نه د زیاتی نه ځان غټ ګڼو په انځور نه وګوره کې په کان هغه بدون مفسدین هدایت کرا دي و کتاب دعوا کرا دي وان جحدا متمد علی یل که مد علی انکار وکړه کنه چې وایي ته نه منم نو دې نه دې توی جحدا چې سره د دې پوینه وان جحدا مدعالے کا انکار کا چیزا نہ مانا دلیل نہ مانا نو مطلب دا دیتا جہد وی سر پوئی نہ انکار کئی نو دیم پوئی ہو دا وستے کرن تھا یقین کا پدے بانے دا دی لونو پھا پوئی جدا ٹھیک دی خوزیاتے ہو انکار ہو کا دو جو ظلم او دا زان غٹ گرن لنا فاندر نو گرسن گوان جام دا پتا جانو اس بے مواقع اپنے پڑھن بانے واقع ولکہ داتے ہیں نا داود و سلیمان علمان یکن ورکرم داود اسلام و سلیمان اسلام لب پویا علم دخل کتاب وقالا قالا وی دوارو الحمدللہ اللذی ویلو دوارو دا خدای توب تول سبتون اللہ غزار لی فضلنا چی غرک کریو منگا پڑی رو بانے دا بانگانو خبال مومنان نا اول خو مومنان پٹول گی غرک بیا بیا مومنان که اللہ وی دی وی منگا غرک کریو منگا پیغمبری را کری نا پادو عالمی اللہ عابد کفر دیا دا ادناکم دا عالم پادل پا یو عابد بان پی بیل و سر بان دا لکه دا ما پا غوروال شی پتاس پا آمو خلقو دے نو دیسا علمو یار پا اللہ الذین آمن منکو والذین آمن اوتو لگن درجات پا سورت مجادلہ کے یو لسم آیات کے پورتکا اللہ کارن چی وی من لما سر ساونا اوا قطان چی ورکرشو تا پوا اپا دیور در جو بانے او دارن عدیس کردین اللہ رفا بیادر کتاب اقوامنا دو بیئے آخرین ورسا سلیمان داود او په میراث کې واغسته سليمان عليه السلام داود اسلام د پیغمبرانو میراث نه کړ پیغمبرانو میراث نه ګرلا نه نو ما تر انبیاء لا نور رسو زمونږ میراث نشي ما ترک نه او صدقه موږ څه پادشي هغه بیت المال دی د ټول مسلمانانو دی او رسول سليمان داود په میراث کې واغسته سليمان عليه السلام داود اسلام د پیغمبره وقال يا ايها الناس خلقوا علمنا منطقة تير خدل شوه منتا بولي ده مارغانو ووتينا من قلشه عراقل شوه منتا هر دروشه زامان دانه چه عروشه ده بلکیز باچه خواستانو کل دیتا کل یورپی انها دا یقین دا چه منتا کم راکل شوه دی دا ده خامخا غروال خکارا وخجر سلیمان جنودو اراجه مکری سلیمان سلام دفارا لکر دا دا پیریانو دا انسانا دا مارغان فمیوزا اونا دا سب سب کرشو ودا ازو مار سب لکا دیت کرا دی رسول اللہ سلام ویل کان جبریل سلام یا زیو الملائکا پا بدر کے پرختی سب سب کولی حتی ازا آتا والا وادی نام لی حتی که گل شرال دی پا کندد می گیانو باندی قارد نملتونو وی می گائی یا ایوه نملو موی گیانو ادخلو متاکنکم دن شیخ پولو سورو تا دل کی تاسو سلیمان اسلام اولا کرداغ ادی بنفیگی فتح ورسام از آخی کن تو مسکیش سلیمان اسلام خندیدون که دوی دو ویناد میگای نا اوی ویرا بزما تا قطر اگما تا شکر را کستادا چی شکر را کم استادا نعمت آغش تا کڑی پا ما باندیز ما پا مرپلار باندی او طاقت را کی شامل کم نے چتا غیلا پسند کی ادا نہ کہ ما پم صاحب میرا بات یہاں پر پخپل بندگان نے کانو کی میگے نہایت ہو سری والے دے چ کل دے شکار یو دے تا کتور دے دے خپل ځان په پینزل سمرا شو چتای دا هیڅ نشته نہ اتی نہ سندا نہ زمرے چې خپل ځان په خپل ورن په 15 گونا باندې شو چتای یو میگه د خپل دار په 15 ګونه باندې یو چزره اونې اګه جوار دانه په مخړ به بیا بر خېجې په دیوال باندې او غردی کې او خېجې غردی دی نهایت حوصله ورده او زدی دی پرې د چوکار شروع کې پرې دی نه زمونږ د خلکو په شان چې قران لراشه بیا کل را دی کل نه را دی به وسلی نو قران د کولی مقصدونه کرمنه بادشاہ دغه راغلو د توسی نظام الدین توسی مدرسه نظامیه چې کوم جوړ کړو چې چالو کړو سمودا بعد راغې نو الته کې چکر و نو الکان ناتو ایتو الکه بچې سه ته علم حاصل وی او ویسله ویجی پلار می قاضی دی نو هم چې اگر نو قضاوت پاتې دو بیا قاضی جوړ می خاخا بل نه ته پوز غزا سي ګرځي الکه ته علم سره ځکه وی پلار می امام دی امامتی ته پاتې کیږي ته بل نه دماغ هم دا شان سه دنیا سه دغه وي بعدی راده وړه دا مدرسه روان دا ټول د خردم فکر راغلي دنیا له راغلي امام غزالي ورته مخې ته راغی امام غزالي ته بچې ته څنګه راغلی پلار د امام دی نه پلار د قاضي دی وي نه ی پلار ځکه پلار خو مې امید دی وي ته څه د الله رضا الله وي خا بس وي قسم وکړه که دا لږ درکړ نه دا مدرسه مې راده یو دپاره د مدرسه پرېښود د یو دپاره وشي یو الک چې موږ د یو دپاره کار کوو پوه موږ دپاره چې یو کس ټیک شي پکې دام ډېر شی دی دی بیا مخې ته کار کوي نو چې کار نه کوي هسې ځای ډاکړې زه بس ناست یې خدای دې وځه خدای دې وبخي جنت تیزی کی خو کار دې نشي کولی میګې چې او کار شروع کړي هغه بیا کوي ادې ګور دې کلام دې خو ګوره سو د حکمت نړک یا هر بن دار ایو منادا ها دا منادا متعین کړه او بیا انملو هر په تنبی او انمل دا منادا متعین کړه اے میګو بیا امر که ادخلو دنه شي نو ځایم کوم ځای مساکن اصولو ته نو سله شوبه پیدا شي سله مې دنه کوي نو لاخت ایمان نه کوم سلیمان دل نه کې دا سلیمان دغه لاخر شوبه راله چې سلیمان دغه لاخر ظالمان چې میګي دل میګي وژني وهم لا شرون زبردست کلام دے من فقه الرجل ای یقیل کلامه دو خیار تے نہ خدا دا خبر بل گئی لنڈ بئی جامع القلم بئی او جامع بئی واڑا بئی او دا کمک سڑی خبر واڑا خبر بے اگدئی بے اگدئی بے تو خدا بدن وسما خدا سے کم سا نو پتہ بات سما نو مسکیش سلیمان سلام خدیده کې دا نمله چې ده دا ماده دا دا دا نمله دا ماده ده او دا دغه ده څه مؤنث ده که مذکر ده دا دل هر قطعه راغله کوفی ته نو خلکو ته راجمع شو اندوی ایمان تپوسونه کوي نو چاته یو ته امام ابوحنیفه رحمة الله علیه تپوس وکړه ویجي دا نمله چې ده دا ماده دا مؤنث که مذکر نه هغه وی دا خو مؤنث ده دا مذکر دی پوه شې نه هغه ورته وی نه وی داسې نه دا هغه مؤنث چې هغه اسم چې هغې کې د مؤنث دغه یې نښه په کې لکه تی رستو نو دې ته نو دا دا مؤنث ته هم دا دا هغه ته مؤنث ته مذکر کېږي یعنی نسبت مؤنث ته هم کېږي مذکر ته هم کېدی شي خو دې بیا مؤنث مذکر معلوم په دې مخکې چې قاله نملتون نو بیا میږي و خو چې قالت دی نو دا قالت دا د مؤنث دپاره راځي دا قاله دا فعل نو قاله نملتون هغه غلی شه بیا ته بل تپوس وکړه بل تپوس نه وکړه چې سلیمان السلام قال له انه علم من الكتاب دا سوکو وی دا اثر بن برخیاو وی نه وی خلق وی مفضل لیکلی نو وی نه وی خان وی هغه سره څه وچې انه علم من الكتاب هغه سره اسم اعظم دا نو سلیمان سره وکړه نه وی نه وی دا څه کېدی شي چې پیغمبر باندې به امت اوچت شي وی نه وی دا تا څنګه وایې نو وی دا سو وی دا پخپل سلیمان السلام یا جبریل علیه السلام چې زه به له اوس راوړم نو حضرت قدادہ په دواړو ځای کې غلی شه فتبتما یو تبسم دی یو زهق دی تبسم چې په مخ باندې داسې بشاشت ونه ښکاري دا مسکې لکه مسکا د نبی اسلام بار کړی چې همیشه به هغه مسکې و ترش مخ به نه و او زهق دی ته چې غاښونه ښکاره شي آ دا خندا ناروا ده او چې بې ځایه خاندي خو له بک بک کوي که نه نو دغه ناروا ده او د خندا په خبره باندې چې نه خاندي هغه بیا دماغ خراب دي دلته یو ټوکمارو نو هغه دوی زو ته تلی وم چړیاګر ته نیما هغې ته یو لطیفه وکړه نو ټول وخاندله او دغه نه خاندل خره یعنی بله چې بیا لاړم سه خاندي ما دا وی دی اوس ستا په خبره پوه شه نو د خندا په خبره چې نه خري خو یو دا بک بک کول د خندې پته بته ما دعا کم نن قول یا هغه کوم یو مشهور ټوکمار مړ دی اوسه نه نه مړه د صحابه یو دغه د صحابه د زروبه یې د پخوانی د دغه سره هم ټوکې کړي دي عمران خان ته اډمې وته راغ وی ته به ستا د ودن خبرو ځان ته ستا ښویدونکي هغه څوک د مهین اختر وکړه مون اختر نو هغه زه جړیاګر ته ما وی ټوکې وکړې دغه ته زناور ته وی وخاندله خر وی غلی ولاړ دی نو وی چې بله زه لاړم اوس خرخان ما دې څه پرې خاندي وی ستا په خبر دی اوس پوه شه نو خندا خو د خندا خبر پر خاندې نبی اسلام باره کې صحابه کرام چا وی نبی اسلام تاسو به خاندل وی هاو وی نبی اسلام ته موږ د جاهلیت کیسې کول هغه به مسکې وو موږ به خاندل که خندا ناروا نبی اسلام به نه کړو کنه چې ولې کوي هغوی به ولې خاندل نه هغه قهقهه چې هغه بک بک چې کوي خولې واده کړي هسې بې هغه ناروا ده په هغه چې وړپې مرده کېږي هغه دکه دی هغه چې بک بک کوي باقي د خندا د نبی اسلام باره کې را دي په غزوه احد کې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وای ما ته اخري غشو چې هغې ته اوس پر نه لګ تش لرګی و وای دا اخري و دې کې سړی روان دی نبی اسلام پر لوی شی تیر روان دی وی ما چې دی خو وی چې روان ورسې نبی اسلام خواله وی ما غش راغ وی تندي مې وویشته وی په شا وغورده هم دا کډي کوټول ښکاره شه لنګ اوچت شه وی نبی اسلام لاس کې وی خاند غاښونه حتی چې د جامې غاښونه ښکاره شو وی هغه ته وکتل که نه چې هر څه ښکارېدل کو نمونه هر څه دا کافره انو که خندا نارا نبی اسلام ولې خاندله انده وای ما مولانا ته ما د پلانکې مولانا ته څوره د دوره ماده خود ما نو کښې سره دی او کنه ما دا ولې په وی دېړه خوري ما څنګه خو دې خندا په خبر خان خان دین نه اول نه وی بیا مودا ته خرابېږي کنه ای بلا وی دې پټو دا بس پټکې نه دا ډېر بد شي خو وی دې چې کور دوی دا وینې سي پریګې نه کنه په سټو کې لاله کنه لاله کې ورې دا انو ما تله پتره بیا ای مجبوری نه کنه ما دې څه مجبوری نه دې بیا با تاله څوک درکې زکات نو ما نه وی چې دا پټکې وولي ته وګرځه په چې تر روډه پورته په دې شپه کسان زکات درکې نه والا مولوی سي نو والا د 200 روپیا د 100 روپیا والا وستا په دا باندې سر په بس په دې ورکه ما نه وی دې مولوی سي په دا ورکه کنه ورکه ما وی دا پټکې دې دا خو دې ټیک دې ټیکسي د غره هغه نمبر پلیټ دې ټیکسي ځړ نن پلیټ نه دې او ایو په ځړ پټکې والے خود ټیکسي دې ټیکسي نمبر پلیټ دې نو دې خان دي نه نو خندا بھائی خندا سے جائے تو پتا بتا مت آئے کہ ہم خندا پہ خبر یو خندو چی بل خندی کن گپ شپ ام یعنی گپ شپ نبی اسلام لگو لے بوڑھا راگلے ہوتا ہے جب جنت تلار نبی اسلام بوڑھا گائے جنت تو نہیں چیتلے جنت کو بوڑھا گائے نہیں نہ خپا شروان نبی اسلام آتے بولے یہ تو آئے تو بنے تو میں ماں کر تھا نہیں بوڑھا گا میں نہ کرنا تو پو نشے ماں بھی جی بوڑھا تو بال تھا سہانے بیا خوشحال شو داسې یو کس راغی نبی اسلام له مال اوخ راکا نبی اسلام اوخ در د اوخ بچی به در کمه نو وی د اوخ بچی در بس کمه زه خو هم چې مال راکا سورلی به وکمه نبی اسلام د اوخ د چا بچی د اوخ بچی نی ان مطلب دا ټوک په حد کې دن په کار دی ایو د بعد خلک د اوس دی غونې خلک یا د مؤمن نو خدای دا چې اته به خلک خاندې یو نو دا خی نی لري په دې باندې اړه اړه کمزور کیږي اړه کی غفلت زیاتیږي بهرحال خو باقی خندا جائے تھا خندا جائے تھا پتہ بات ماں مسکیش سلے ماں سلام دعا کن خاندی ان کے اول مسکیش نا بیا وہ خاند تھا مین قول دعا جرے مینا دے دے دے می گینا امیر اوت غریب دیر بیمار دے خدا دیکھا کہ نیم خور کیا گیا ہو درخواست کر ماں دعا ہو کیسے مارا دعا تھا لگے غریب تھا ہاں تو خاکین تھا خدا دیکھا کہ مرا وقار رب اودینی خدا دی خکی موسیٰ خدا دی صحیح کی ماں قار وقار رب اودینی رب دنگا اودین دا قطرہ کی ماں تانا شکر نعمت تکر لتی شکر رکم ستا نعمت آج تاکڑے پا ماں باندی ادما مور اپلار باندی او تاکر رک چی امر کم نیک تردوج تا پتن کیا گی لرا ادن نکی مانگا دن نکی ماں پا خبر میرا بانتیا تا پا بندگان سالی خانو کی و تا پا قدر تویر او حضری وقت سلیمان سلام دو مرغانو چرت عجتش حدود تا حدود نیشته نو فقال وی مالی تدی مال لا ارال حدود چنوی نم یا حدود یاده ده غایب ده غیرازور نا زی وینم نا چرت پناه نا تا وڑا مرغای ده بل مرغان روستو ده او کشته نا نو اوز کده علم غیب نا پاشو چه خو نیشته کنا خلقو اتایج نا غنیشته جی نو او دیتا وی تعدیب ادب اور کول ارکان لدار انبیاء د سنن ندی چې دی ول بی بی تپوت غیر حاضر شو دی لو عذبن او خام خاص د اور کوند ته سزا سخت او لاز وهن یا بالال کوند سزا تخت و چا لیکي بڼي به تیو باسه نور ته به وردم ا څو کوی چې سزا سخت د تنظیم نه به بهر کما او لاز وهن یا بزاوا کوند لا یا برات لو کی ماتا بدل لو آدھے ہبان دے دے چرا اگر نو خلق ہوتا ہے ملگرو یا لگا سیب گردہ رہا سخت آکڑو اسا وہ جی سزا بار رکم سخت آ سخت آ بڑھیں باتے ہو باس بیا بدا تنظیم نمی باسم آیا بیا لال کمی بل سی ویلی وی آو دلیل بخی وی با دلیل در تاشتن لڑ ہو سخا سلیمان اسلام آدھے چر تر لوی پا مکتا غیر بائیر نو درنگ تیر کردے سلیمان اسلام ندیر دیر لک ساتھ کر آگے فقال وی سلیمان سلیمان سلام ته چرته وی فقال وی اخاتو د پوښتنه ما په هغه باندې چته نه په هغه باندې ک پیرته دی وی چې د پوېما یا اوس مولا ته د پوېم ته نه په وجد دی بیا وجې تو کوم سبا هم بنه به یقین راغلم ته د سبا خر نه په خبر یقین سره چې قران دا اتوې نو خبر یو کوي الله کې خبر ته کوم وی کتا تو دلی دلی ما پا یو خلافی شریک کار بان شریعت در سنت پا خلاف نو ما تواین یو دلی بیاوی نو سڑه او درید یو لکو دریده شنیستر گرد و شل قرآن با شن کورت مولاوی در مینی نا کنه بعد تا منگل کلاو بالی و جاتا تیپر می پردو در دی مینی نای نو یې شین کړه مولا هغه کنه بیا وته وا کنه بیا وته وی نو غله نو بیا ته شیخ برهان خو ډیر خيارو هغه ته نه تاسو کوم وی زلو یې مکو سليمان زام سليمان زام وی ته ورو کې کو حدود وی حدود حدود نبی هغه ته نه چې حتو عالم ته خود به صفا وا کنه څنګه راکړي دي ویرا کسام دک ماتل دی نه ودری دی سلا ی ما چې ته بس وای ته خپ خو تا چې خپ ته چې ته سو وای بس وجی ته غمن دا بین دا ګران کار چې وتر ته ما ته وای کده ما کې سره خلاف شریعت کار دی وای ما ته دا نشي ولر تړې وجی تو کمن سبین من ویل شو چې قران بعد کوم کې چل دی بخیر دا نه مخ چې شو ما ابا الله ماف کی الله دی ماف کی امنګ ته دا ویل شم چې ما ته وای کده قران رتو بیا ما سره خلاف کار ما ته وای دا وجی تو کا راغلم تا رامین سبین سبا خانه په خبره کې نه سره اني وجه تم راتان ما وند یو خدا تملکم چې مې بچانه دی وا هوتیت اور کشری تا هر دوري سامان کتو چار یو شه نو سلیمان زم بچی خو تا نو ملا ولا ارشون عظیم ادي تخدلوی پاګی دارر نزیګ وجتو بل بل چې مې دا ولیدم وجتو اومي مون د دیلا اقوم دیلا چې سجدی کول نو ارتا بید الله نه الله پریخو اخی استغرو دیده شیطان دا بد عمال دیده و سردم دو بند کری دیده آنی سویل دا الله دی دین نه دو توحید نه و دیده نری پتا مالا روان ترغیب ورگر سلیمان اسلام تا چی سر جهاد پکار رخ مشرکان دی الله اجودو لیلہ ایوال دی سجده نکی الله اغذاتو خجر خوابا چرا باسی پت شیان پاس مانو پاس موکی اپو دی الله پا آبانش تاسی پتو یو تاسی خکارا کوئی الله لا اله الا هو الله يهد نيشه بلاجه تعبير الله نا رب العالمين مالك ده عرش لوين قال او سليمان سلام سننظر زره چې ګورم ده اصدقت ات اختیاوای یا ایت ده دروغونه نا ځکه خبر واحد ده نو پکې احتمال ده کده ده صدق دواړو شته انو تحقیق کوي چې ده کې ده اختیار کسدي علم الغیب خونو کان چوتا پر جاو دا ڈیٹی کوئی ایزا بی کتابی آدا او سا زمان دا خط یا لڑھ منی خط زمان او سا زمان دا خط خطیلا پالقی لیم غردو آگی تا خط بیاد واپس شا دین واورتینا لکھ سیٹ تا شا پاندر نو گرا چی پس جواب واپس کی گی دی قالت اوی دی اگر دی خط وڑا دی خاطر چې دا مرغای خاطر هلته ګرځي غرمه دا دربار بند شوی دی دفترونه بند دي اوسیان ته پوسو نشي کولی چې دغه خطه به کوم دی ځکه جاسوسو دا کنه خبر وړو خبر سلیمان سلام ورکوي واپس نو ګرځي نو یو سپین قطر قطر ابیض وې دی کوي چې لاړو هغه دغه دروازې بندې کړکایم بندې یو روشندار کولاو هغه کې چې دنه لاړو بلې کوټې ته لارو هغې کې ای تر اخره کې چې لاړ نو ښځو دا په کټ کې دی مرغۍ حدود حدود وته مونږ ته ملا چرګه کوو ملا چرګه زه چې د ملا کار د ملیانو کړی دی متلې رسول او د په حقیقت کې چرګه ملا چرګه او دا انجینیر دی ګورې په دې کې دی په ځمکه کې دننه چې کوم دی ته اوبه معلومیږي چې کوم ځای کې دی چې لس ګزه کې دي شل ګزه کې سل ګزه پسل گدا کی دا د تا پتہ لگی اللہ دل دا طاقت ور کړی د دې ته جد دغه تراغلو چې د چرته وبو کوې به کنست په دیوان دب دب دا مالوګه نو دیوان او پیران خو ته بیا سات کې کوې او ایو کنست وبو به راويسته نو په دې وجه او د خدي بچایي هغه اب دغه مرغه ده لیکن په دې وجه ناروا کار کیږي او د خدي بچایي دي په خدو باندې په سړو باندې خد نه سره لکه حدیث کرا دي چې لایم لایم ته قومون ولا امر امرا حکومت تر کامیاب شي خدای بچانه شو نو دا یو دا دویم دا چې شرک کو نو هغه ته چې یادو طرف کار دی نو هغه چې دا خبر واحد دی یو دل ابو موسی شریر اغله دی او وای السلام علیکم ز ابو موسی ما عمر فاروق ته هغه غوونه کوي وای السلام علیکم ز عبد الله ما وای یا سلام علیکم زه اشعری ما درې ځلې چې ونې واپس عمر رضی الله عنه اوزګار نو هغه چې اوزګار شو لکه هغه ابو موسی څه شو هغه لاړه ورسو وته چرشی چراغ ویته لاړی وی درې دلته مال جواب را نه کوي نبی صاحب چې درې دې سلامو کا چا جواب نه ورته بیا ځا ودا چا نبی بل دغه را ګوارا ولا په دې کوړه دې سمو ما هغه په یاره شي دغه کوړه خطرناک وا په مونږ شي غریب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تعالی و تعالی ولی پریشان ہے ابو موسی وی دغه شان چې هغه یاد دا خرچه دا غو تر روان شه چې راغ و ته یا عمر وی دا هم ټول ته مار وینا وی تا ته ما قانون دا کول ما ته په دې دروغ نه وي خو قانون ته چې خبر واحد کې دغه احتمال د کده بده دا بده تر قیامت بده قانون دو چې ګور هغه دا خبره کړی دا غمنل نه ما ته چې دوین دغه ګوار حوالہ خبر واحد کې احتمال د خکده بده د دې وجه زمون امام ابو زبر رحمت الله خبر واحد باندې هغه دغه نه کوي او ګوا بخه دویم ګوا بخه ادا نور وی حدیث نه حدیث کې دې ته نه ګوري چې دې خبر واحد دی او کنه په دې کې نور رویان نشته نو قال تنظر و سلیمان سان در چې ګورم چې ترختی نه یا ته درو جن نه او څه زما دا خط فارغ ویلم او ګورځای ته دا خط نو بیا ته واور دای نه نو ګور چې پس جواب واپس کیږي قالت خط یو ګورځو دی را ټوب کو چې ګورو سوچته نه دروازې لمن دروازه هغه شان بند دنه نه تالو ته لګیدل ته کټون لاندې وکړ څه نشته چې بره وکړه په شروشندار کې ناسته چڼې وای دا خدای دی نو پوه شو چې خط خدای ډېر لوی سړی دی خط یې وکته قال مالو ارا پرمنټ راغونډ کړه اے دما سردارانو انی القی ازشیما غرده شما تا خط عزتمند ګوره کافر ده خدا پیغمبر خط عزتمند خطوی نو غیر الله ایمان نصیب کرده مسلمان ده الله کتاب تا عزت کتابونه وی ده دیر پاس بل کتاب کی دی ده موجود وی او نور کتابونه پڑا وی ده دی وجن ایمان و خدای نصیب نکدی خلق اللہ ایمان ده غده چی ده بل نسوال کئی او مڑی اوری او سیریشتی او داشتی داشتی ولکه الله د کتاب عزت ونه کنه الله عزوجل خوړ هغه خد کافر او د الله کتاب عزت د پیغمبر د خط عزت کړه کتاب کریم ته نو الله هغه له ایمان نصیب کړه روح راضي په آیت نمبر 44 کې بیا چې ان اما اسلم دو ما سليمان لله رب العالمين نصیب شه ده نو قران عزت کوي او قران خدمت کوي الله تعالی ایمان مضبوط کین انه من سليمان یقینا دا خط دی انه کی دا هو زمر خط من سلیمان دا جانور سلیمان علاوه انه دی کی مضمون دا خط اشاره او یقینا مضمون دی خط بسم الله شروع کوم په نوم د الله باندې شروع وکاو په نوم د الله چې مهربانو خاص مهربان دی کی توحید دی او الله تعالی دی کی سنت دی او سرکشی مګ ځان غټګنه مګ اړې په ما باندې ارش ما تابعدار لن خط دی کمالی خط دی توحید بیان کرے پکی سنت بیان کرے پکی خپدا قالت ویری ای الملو او دما سردارا اب تو نی پی امری پتوارا کئی مات حکم را کئی مات دما پا کار کئی نیمت قطعی پیسلا کون کے دیاو کار تردی پر تاز گوائیو کئی قال ویری نحنو لو قوتن منگا صاحبان دا طاقتو آ صاحبان دا جنگ سخیو والامری لیک اپی سر تا تارا نو پاندر اگورا ما داتا ون تسو کم کے بعض مولیان د انگریزان نه متاثر د جمهوریت نه متاثر هغه وایي جمهوریت باردا دلیل دی و دا جمهوریت دی دا شوروي شورا ده او شورا خو اسلام کښې سه و امر شورا بینهما در نبی اسلام ته الله وایي فما رحمت من الله لن تلوم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فظوا من حولك فاعف عنهم واستغفر وشاورهم في الامر او مشورې کوي سره په امورو منتظمه وکړي پیدا اعظم تھا پس کر تو فیصلہ اوکے نو بیا تو چې کله ته کله کرا رو کړه یعنی شورا وکا نو شورا نه بعد فیصلہ بستای دلته هم دی فیصلہ دا شوروی نظام دا اسلامی نظام دی اگر ته کافر و اوسو انگریزانو کې اسلامی نظام باندې تقریبا چلیږي کله جمهوریت دا غیر هغه داس جمهوریت نه دی هغه چې په کوم طریقه جمهوریت کې هغه د اسلام سره نږدې دی غلط نه دی او جې ترقی کوي په جمهوریت کې ګڼې پسې بدې د امیر خبره نه منلی کېږي چې ګڼه کپلی یعنی شل کسان دي نو په دې کې یولس کسان چې جاهلان هغه چې وتر ته وټوکړه بلې غاړې ته هغه نه عالمان چې کوم دي هغه بس لاړه هغه نه انجینران هغه ډاکټران لاړه دغه نه جاهلانو هغه کاګو هغه بالکل جاهل جټ دغه جمهوریت څه شی دی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کے گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا جمہوریت خدا طرز حکومت ہے چھ پدے کی شمیرت کی گی کپرے تلے لینی شی دا کپرے سودا یو کپرے دا عالم دا خود ضرور جاہلان نصیحت ہے یو کپرے دا انجینئر دا دو سو جاہلان نوچتے یو کپرے دا گڑا ابلی گڑا بالکل جاہل جٹ کو گو دا گا چل یول شپ شلو کے بدے گٹ ابیا غیول چې وټ ور واچي او یو لس او بلې غړ ته یو لس شپک کسان جاهلان یو خبرو کې او پنځه پکې نورې دا خبرو نه منل کېږي د امیر اپو شورا شوروي نظام کې مشوره ټول ناغستې شي لکه موږ شورا کوو خو پیسره به څوک کوي امیر به کوي دا اسلامي نظام دی صحیح نبی اسلام تعالی شاور فی الامر پیدا عدم دفتو کل الله بیا چې کله پیسر ته وکړي بیا په الله توکل بیا ګڼې ته وګوره بیا د یو کس پیسه ده که د ټولو هغه رټکې تی کې هم ټیک ده چې ټولو کړي یو تر دی وایي نه دا نه منو او نه د امیر پیسه ده بیا اخري خبرې ښه په اسلامي شورا کې نو دا خو هغه ده دینه خو دغه نه جوړېږي یعنې ددی د جمهوریت ته خو دغه ته نه جوړېږي څه شی د هغې دلیل نه جوړېږي نو دی ورته چې نو یو ته چې موږ ورته قتم شته موږ ته جنگ پوج راته ده ا باقی ستا پیسه ته سره ورکوي نو قالت وی د سترو خيار ان الملوک کنه بادشاہ د نور ملکونو الملوک نور ملکونو بادشاہ لکه د خپل بادشاہ جې خو ملک چته یو د موږ د ملک بادشاہ دا د ملک نه دی کنه دا د نور ملکونو دی د خپل ته یی دادونه دی کورونه دی کاروبارونه دی نو د نور ملکونو دی دلته راغلی په مسلط دی د ملک تبا بر الله ته من خلاص کی الله دې هغه څوک راوي چې د ملک خیر خواهي ده جزان خیر خواهي ان الملوک کنه بادشاہان د نور ملکونو دنګه پوجان دي هغه د نور ملکونو دي چې څنګه ریټیل شو جوړ دي بیا چرته غلطه چرته جزیره غسی چرته ملکونه غسی هلته بنگلی غسی پای کې ناسي او که ججان ټول بهر تختی حالانکه جرنیل چې کوم جرنیل تر لسو کالو پورې نه لیږل پکا دغه سره راځونه دي د ملک نو دې چل تلل دای نوکری کوي تل تکي نو چې یو تاسو یې به منی د ملک راتون وته والی عمل کو استعمال وخت تر کیو کی چې جرنیلان او ججان د لوی لوی بیروکرات چې دای په لاس کو جان دي د ملک هغه چې دلته سپس دغه رشوت ما سپت هغه سي خېډيري نو هلته دې ګل دانه بلو لوی بنگلي هغه لوی لوی ملکونه هغه سي جزيري هغه سي بیروکرات هما نو هغه ټول دم راتون خو انګريزان څخه دي موږ څه اسري وای زمونږ دغه چې دا ایتم په محفوظ لاس کم دا محفوظ لاس کې راځي هغه تاسو چې کوم جرنی نه غټول ال ته تلی دي یو ور باندې د بګو کې سم وته نه چې پلان کوټه کې دا دا دي دا دا دي جرنی لان دا شان دا افسر نه لیکل لیکل بار د کدي د ملک راځو نو څنګه څنګه سړی لاړ شي دا خیر نه خو دی به څنګه دی عمل کوم ته قالت وی دی یکه بادشاہ د نور مګو کړي دنه شي پکې یو کلی ته تباہ کیا کرے اگر عزت مند خلق داغی ذلیلا انقلاب ذلیلا عزت مند شی عزت مند ذلیلا شی پوش وہ قضا کے عمدہ کرنے دی کئی شیخ القرآن بھی عزت لمحہ مدینی تھا دما کینا امام مولانا سیدی تا ویچے زمان مالا خط راکا چی در آغا دے کمان لیبری دا داغی چی کم مشر دے اتا پی جنی مال خطره چې هغه مال اجازت راځي چې یو شپر نیمو کوم د په کوم لګه مطالعه کوم نوی نوی کتابونه یې کې یې مال خط دوه خطره کا یو خط ول دا هغه لیبرری چې کوم د مدینه کوم لیبرری د لویا دا هغه کوم نادم داخله ورکا ادا بل خط وی د مسجد نبوی سره بار و چبوتره په باندې بوډا ناسي ببر سر به ډیر خراب حالت کې وي چا تر خبر نه کوي ته وته سلام وکوي وعلیکم السلام نور خبره نه کوي کته تپوس کوم نه کوي نو تولا زما دا خط به ورکې نو تا تر به هغه خبرې شروع کړي نو بیا د هغه نه تپوس کو بیا د هغه دغه ته حاجت نشته لیبرال ته چې څه تپوس کوي هغه نه بیا وکړه وی ما چې ښه لاړم ناسو وی ما وایي چې السلام علیکم السلام نور څه ونه وي چې ته څوک یې د کوم ځای مالا خط ورکشو د مولا سیندي رالېږه ما چا څنګه خو ما چا وی څه سو ته وی ماته تپوس کوي تپوس هو لیبرال کولاو شو وی شروع شو راته بیا باندې خیر ته ریان شو ته ما ته چې داستا د دور ته دور لی عالم دا دور بد هر امات علام تسمع قول ابلیس د بلقیس چې ان الملوک اذا ظهروا قرن افسدوا جاوروا ایت تعالی دلا تا د ابلیس قول نه اور له په سورت نه ملکه چې بادشاہان راشي د نور ملکونو دغه ملک تبا کې دغه ملک کې راغله هغه مصطفی کمال نو ټول علماء مړه کده خدای ته دلته په بد حال مداغه د وجه نه نو خدام وای چې نه جنگ نه کو ځکه ملک بروان شو کدار کې قالو د کرن کوي کوي د نور ملکونو بادشاہ ملک تبا کې هلته کې مصطفی کمال د بل ملک کنه و دو دغه دی خو دغه ایجنټ د امریکای والو نو په ملک کې قرآن بند کړه دا موز بای پا عربای که نکوی پا ترکای جبا که بای موز کوی دا خلکو نمونه پلان که کو پدینگل کو پکڑا اگا سری نمونه والا ختم کرا تقریبا دیر وقت شا سل کالا اوش سیوا دا خو بیا آل تا اوست دا اوستی کم راقه سنو گردمان دکسه بردگان دا بردگان لگ داس اسلامون ساره انده پا بیا اسلام سلگ لگ جاری که خو ما دیر زیاد اسم پا گریر کپریات زنا پا که آمانا شرکیات خو بگیری دی بیدتیان طول مولیان طول بیدتیان دی در دی بریلیان نا دیر دیر خراب دی اگه سر چی پا آج که سرخواه که دیر دست دوست خواه بوی به دیراش دیر تا بای دیران دست سرخواه که دیر شا دکه دن نا دیر گنده دی اگه در غده مولیان پا دی دقیقی که داتا نکتر دی کم دیر دراما جو رو پایی که ابن عربی چی دیو گنده انسان تیر شوی اگه لی سور پروتوکول ور کرده لکن هندستان دا علیمان اگه دیمود شیخ اکبر وطوی یعنی دیر لوی شیخ دره چې شیخ الاسلام هغه ته کافر وایي دغه خبر دا د کوپریاتو دی دغه ابن عربي یو دی ابن عربي یو دی ابن العربي ابن العربي دا اوچت عالم دی دا د امام غزالي شاګرد یو دی ابن العربي هغه ډیر لوی هغه ډیر مخکینه دی او یو دی ابن عربي دا د شیخ الاسلام له لږ مخ شپږم اووم اصل کې دی تیر شوی خو ټول دا عقیده د حلول دا درسته ده چې الله په بدن کې حلول کوي دا درسته ده د ابن عربي دا کوم پیران چې وایي حلولیه دا ډېر نورې ګندونه دي ورکوي په ده باندې شیخ الاسلام پوره تفسیر کتاب لیکلی دکه شیخ الاسلام دی بدي چې د دې شیخ اکبر باندې کتاب لیکلی هغه سخت کتاب یې لیکلی خو جواب یې چا نه کړی شی دا کتاب وایي نه مرسلتونه او د مرسلتون لیکون کې دی ته یو تخپه نو کتون کې ما په چې پسې جواب واپس کیږي لیګلی شي وي آ تو خپل کې سړیر سامان اچول دی او وی لیګ ګور مې دغه ماته خو ویلی چې زما تابعدار شي سلندر شي ماته د ګور د دنیا پرست دی او کله پیغمبر که پیغمبر خو تخبه او قبول نه کی او که تخبه قبول کړه ان بیا سر جنگ کول شم که تخبه قبول نه کړه بیا سر جنگ سور خيار بیا سر جنگ نه کی خدای طاقت بیا پلما جا سلیمان هر کا چراغ ہے دا تخپی والا سلیمان اسلام تا قالوی اتومید دوننی آتا زما امداد کوئی پمال سر نو آقا مال چی ما ترا کرد اللہ آقا غور داغانی چاس ادار کرد زاروک شا بل انتون بیا دیتا کن تپرم باز کتا پر اقپل تخپو وانا خون شا لشی واپس شایی تا نو رات لبون خام خارات لبون دیتا پیو لخکر غٹ لخکر سا غیدو نشان لخکر سا لاقب اللہ ہما چی نبی ما خام قیدل دایی دا پارا پا دیتا او خامخاو به باسم د دې ملک نه غي د دې ملک نه عزیز انزلی وهم سار نه بي ذلیل په خپل ساغر چې خپل ځان یو خو ذلیل شي کمزور شي ذلیل شي یو دار چې داسې کمزور شي ځان ته بیا کم بیا د مقابلې طاقت و ثغنی بیا داسې ویریږي او په شرط بهمن خلفم ویرو په دې باندې اوسو چې دین رستو دي صورت انفال کې تیر شو نو دا زه کم چې عمر له ذلیل دلی وای دا دغه کړه نه دا ور د باور دی د باور وای چې کافر باندې څور د باور دغه ورن دې سمیږي ا چې کافر له ځان نرم کده راخی در باندې عمران خان پوی او پای باندې خدا او چې کوم چمچی دې دې باندې راخی او د مینتونه کې هغه د دبکی بدل نه کوي دا به کوم دا به کوم ټرمپ او دې ته تیز نه چې دلته کې عمران خان ته خو هغه ابسولوټلی نټ نو دې په خپل دې باندې تیز نه ولګل وای دا به تاسو په موږ باندې خوراک بند کړه په پوسته څه شی لګی وینټیلیټر برابر بند کړي همړه به شو ټول سره خبره هغه کړو یاري دل دی او دا داسې بادشاہ نه چې وته کښېنئ دی ناسې اوی مینتون او دګی او غی اوس یری کوئی کرم راغره کرم به مون خراب کی پسو به خراب کی لک شو تا ابا دای جمران پر وای نی پریدو دا نی پریدو دا ویل شي دی دګا او بیا ویل ډیلر تر وته باندې غی زبردست بچان د مونږ راغلی دی سلیمان سلام پوچھا چی پا کافر دبکاو کھا او کدی نے تخپا آغست ہوئے نو بیا خود دیا خود دنیا پرس بادشاہ ہو کھا نو بس بیا آغا پھر آتے جنگ اس رکھو نو دو تے ارجی لے ما واپس چلیتا خام خرات لبا کن دیتا پا یو لکھ کر غزی نشان لکھ کر تا لاقی والا ما نبی ما خام خیدل دی دا پدی لکھ کر واندے ولا نقص جام خام خواب باباتم دی تدینا ازل تنزل وهم سارون پداس یار دی بی زان لا ذلیل گڑ ذلیل گڑون کی خپل بدان وسه ذلیل خاری خپل نظر کی قال اس پوچھ جدا ما دب کو کو عزیز ما خپل نو یو یو ما رو د ما تر دار ایکم یا اتینی کم یو د شرات را بوری ما تا بیار چا تخ داقی مخین چراسی ما تا قاله کی خودن کی قال ای پرزم الجن یعنی آغی راتلون اوز برادی در راتلون مخی با ما تا تخت سوخ راری نو قال ایپریتومر جنی وی او سرکش جنات انا اتی که بی قبلن تکوم مقامک دو برارم تا دا تخت مخی دا دین چی تپاسی دا خپل دا انا تر غرمی پور بیل رارم سارنا غرما پاسی دا یو دو گنٹی که برارم و اینی احلی لکوی نمین عظیم پر عروض دیخ تخبانی خامخا طاقت و رارش امین امادار سشه بات کمو منا نو قال الذي يقتل عند علم الملك من الكتاب جاءت علم دا الله الكتاب وي انا اتيكا دبرالم تاتا دا تخت مخين چي واپسي تاتا ستا نظر دا وي سو وي دا اتم برخياو يهوديان لیکلي دي هغه جادو په زور راړه ادم مسلمانان لیکل د اسم اعظم په زور راړه خبر راغی دا خدای ګله جادو د اسم اعظم جوړ کړ هر قداده ترم دا مناره پدی شوه امام ابو انفاو تای دا تخت چراره ویاسی ابن برخیا ای پسو وی اسم اعظم پدور وی اسم اعظم سلیمان اسلام سرو وی نا وی دا سکیده چه پیغمبر نمید آقا اومتی اوچتی پیرم که نخلیشا وی دا چراره وی دا سلیمان اسلام پخپل راوره دکه مکوی پلم مرا آو هرگا چی وی دا تخت ای خودشو دا سخا با طور موجزه الله تا حاضر که بس قالوا هذا من فضل ربي دا تخرر دما دا فضل رب دما دا فضل الله بمان ستلا کرد يبلوني دا پر چمتیانو کی بمان بانده چه دا شکر راکم دا اللہ نعمت یا انکار کما ومن شکر چا شکر راک دا اللہ نعمت نخن شکر ادا کر پر دخبل دان او چا چه نا شکر کرد نخن رب دما دے بے پروا او کریم عزت من قالنا کرو لارشا او سلیمان صدام وی چوس بدا خدا خرازی ندی امتحان اخلم چی که اکل من دی نو بیا تر خبر کن که جاہل این وطن جد تختا دکه اکل من سڑی تر خبر کن اگه منی خبره آج جاہل خب پا زد راشی پا دلیل باتا نیتا علامات غیر شی نو قال او این سلیمان اسلام نکی رو عرشا ناشنا که دوی پار لا تخت دی لگو نیست مخ والا رسو که رسو غرار در مخیطا کنیم ننظر گورما تحت دی چای پویگی دا خدا ام تا کونو یاد دا دا آقا قدران چه نپیگی که کمک لگی نبی اپ کمک در باس نشم کوله دا کارغا دا خر او دا غا اس جگر دا مقابل را دا خاروی اسمان تور ده او اسوی اسمان شین ده ویرای چه پیسالا اوسو دا غلا از مرید د ځنګل بادشاہ لا چې لاړه وېس دي وې زمونږه د دوه باه ته پرې باندې د اخر وای چې اسمان چې تور دی او دوه تان چې شین دی ویدون کې ګن دوه تاوی وې خر په حق دی او ورګې د ځان وې دوه ته جیب ما وې ما ټیک وې نه او صدا په دې در کوم درنه چې تا خر پر مقابله وکړه تا ځان وې بیزه تا کو پرې باندې خبر دی کراچی یو عالم دی منظور سده منگل هغه یو ځای کې د قادیانانو سره مقابله راغله مونږه وی مناظره وی هغې کې څو ملیان راغله یو سرو ښه دی راغلی وی چې دې ښځو سره مقابله وکړه ما چې زه خو نه کومه وی ولې ما چې که دې نه مونږ ګټو دا دنګ فار دلت دی او که دې وګټو په شرمونه وشرمي که دې ښځو ګټه وی زمنګ مولا ته پترا شروع شه وی هغه وای چې یار قران چې وی نور ته ضرورت شته او کنه دي څه وی دا قران چې کتاب مبین دی دا مبین سره ابانا مبین یعنی هر به وزیر وی مولا ته غلشه وی نور به راوی دې د فشاشه وی ما چې مولا ته کوم هغه شهید شقیق د خیره وی وی به چر شو دا شیخ ولدی ته دغه د اشرف احمد صاحب د مدرسه هغه خدای غره مړ وی هغه گیر کا په قران دې نه پوه شي دا تړې چې د قران ویل شه د شیخ قران د پیندا نه دې ته کوم تکړه ده نور خو مولیان قران دې له نور دي او قادیانان چې قادیانان خندر بچي قران ویل لیکنه اله قران ور دي دا اوس یو شیعه راوته ده دا ټول مولیان په مخه کړ ځکه په قران په یو بل شیخ محمد شیخ محمد ده که شیخ محمد او محمد شیخ ده هغه په قران بوویږي دا مولیان او شرمول سم او شرم دا لګان چې نشي کول په قران نه پویږي سره د مخې ته کیږي ټول او شرم هغه شیعه مو دی مو نو دی وای چې زه قلم خو ما وی چې راشه یو خل شهید کو نو دا وړي را خبر هغه چې مونږ هم شي وی ما ته چې خطا ته پوس کوم د ماس په خین تور کاته دي پرد سالو د مازګر تو یما د قران کې وخه وی مونږ بیا وو ما چې نه بیا بنوس وای وی په پرده می پیراو تا پا مولایی سه بانه یه مولایی سه بیوره و واسه نو دیده که سخت خبرم کرده او که کمک لیه نو کمک در بات نکی گی وادم جدا نکنم سر بات دو زیج تخته او که تر اخیار باو سر بات باو کما در پو باشی اخیار سره پا خبر پویی گی خبر منی او کمک پزد را دی نو قال وی نکرو لارشا ناشتا کئی دی پر تخت دی مخ که تر گروتو گروس دی مخ که کئی نندر گرما تحت دی آدا پوی گیا دا دادر نا پوی دون کن آ کتان چن پوی گی پلا ما جادر که چرال دا خدا قیل ویل شی احا کدار شو یعنی ابحام ہو نکی ہوگا آدا سی ستا تخا قالت چه سنگ ویل اخشن جوار که قالت وی که انو ہو گویا که دا دی دانه چې انه دا نک انه ګویا کې دا ده نو او تینا علم ابیا وته وی دي ته جته نشته موږ مخکې ته منلې چې تا دنګ توخ پیو پاس کړی دې موږ ته پدې ته پیغمبر موږ مسلمان موږ غاړه یې خیر او تینا علم ارا ګرځې موږ ته پوهه ده مخکې نه چې ته پیغمبر کو نام زه یو موږ غاړه کې نو کې استا مدد تا وسدا بند بند کړ دی لرا بند کړو دی لده هغه چې ودا چې باګو کو وی دالانا د دین نه یا بند کړی سلیمان السلام دی له د هغه نه چې وده چې باد بی کوبې د الله نه د بوتان نه منع کړه ان یقینا دا بیبي کاند وده قوم کافرانو نه قیل ادخل صرخه ویل دوی ته دننه شه بنګلې ته فلما راتو غر کړه چې ولید دی دا بنګله خطبت الوجتن ګمان وکړه په دې باندې ډونګو وګوشه ډونګای وګوري و کشف دان ساکیا راخ کړي پینسی د خپلو پانډو نه دا سې سټم هغه کړو د کدی ته په تخ باندې ځان دې چت ګنج ما سړی لري تخ دې یو خو تخ هغه راړه دلته دویمه هغه داتې بنگلو چې هغه کې دا سټم کړو چې باندې به دې دا وبو دین دی دا په نوش دې پینسی راخه نه قاله وې ټولې ما ته انه سره هم مرض یقین دا بنگلا دا جړاو شی من خواري د شیشو وبو نه دی پینسی کاته کا قالت ویری رب ما انی ظلم ما زیاته کړ خپل دان تر اوسه پر ما اسلام نه راو هو و اسلام دو ما اسلام قبول کو سر رسول الله اسلام چې رب د ما غړ کړو د سر رسول الله اسلام الله ته چې رب مخلوقات دي په دې باندې بار خو بعد خو ګورې کلی دي او سليمان اسلام چې ویلي چې دوی په خپل باندې ویختي دي ان هغه دوی پینډای پانډای کته نو دا وته هغه سیستم جوړ کړ چې پینډای والو وی پانډای والو وی نه مونږ وو دا به تو کې دوه ملمنه سر چې ته دغه پانډای ګورې وای پینسیو چې ته پینسیو چې ته پانډو ته ګورې یو عام سړی مونږ یو عام مسلمان یو دله سړی کوي وه چې پردو خو پانډای صحیح کوي یا به بل څه صحیح کوي نر سړی خدا نشي کولی اصل کې هغې په هغه خپل عرض په تخت باندې هغې ډېر لوی دغه غرور او دا هر خپل پاچاه باندې چې عرض وڅخه و نو دا یو خپل تخت راړه چې د دې هغه تکبر مات کړي او دویمه دې دا کې ول تکبر مات کړه پوه شې دا واستاسو کار پانډای کتل یو ځل یو دغه روانو یو مولا صاحب او غوی ګرځې په دغه باندې په ارټ باندې

ام ماذا كنتم تعملون ووقال قول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون لم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي يتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهو من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. جزاك الله. مقصد سورة النمل بيان دو مسلو یو نجات الموحدین اول یو نبی شرف علم ادو نبی شرف تصرف او دوار مسلو بان دو واقعات بیانی اول مسلو نبی شرف علم بانی واقعات موسیٰ علیہ السلام جو رخ پل لاتای نا خبر نشا پشاشا چیدما چیچی کاغل ملغیب ناقب والی رسو کرد لاتی خواه چیچا نا او د دوه مواقف بیانې سليمان علیه السلام سره بادشاہی د ټول دنیا او سره د پیغمبرای وګوره هغه د مملکت د بلخیز خبر نشه بلکې حدود یې جهات او معلوم توحید به وجئتک من سبعین بنبی یقین او خلاصه راو باسی یاد نمبر 65 کې قل اعلم من فی السماوات والارض الغیب الا د دوه واقعات خلاصه یاد نمبر 65 کې ولې دې پوه نشو دغه چې نه اسمان زو پوهسته پرختو کې په علم غیب ان لاندې او دویمه مسله با نور دوا کې بیانې یو د صالح علی السلام چې وګور هغه ځان بچ نه کړ الله بچ کړ او دویم لوط علی السلام او خلاصه ذکر کوي آیت نمبر 59 قل الحمدلله و د خدای تو ټول صفاتونه خاص الله لدی او بچاو د الله په بندگان د الله کنه چې چون کړی یعنی الله پیغمبران له بچاو الله ورکړی دی یعنی متصرف نه دی نو پړوم باندې مطلب باندو اخی بیان شه د موسی علیہ السلام چې لاټه نه خبر نشه په شای ټوب کا او سلیمان دا مونږه کړ د بلخیز نه خبر نشه او د دې دانه په دوی مطلب باندې پړوم باندې واقع صالح علیہ السلام ولکر رسلنا الی ثمود اخاهم صالحا علی ګلو مونږه یکرن لې ګلو مونږه ثمودیان ته یو دینه صالح علیہ السلام د اخ نسبت چې قوم ته معنی احد منهم دا نه چې د غیر وره اخو العرب سمان دا عرب رور نا عربه اخو العجم دا عجم رور نا عجمه او که پیغمبر دا کافر رور خو نیشی که ده این هم اخوه تو پی دین پا دین که رور علی دا نو لیکل و منگا سمودیان تا یو دینا صالح اسلام پا دین مطلع با چی عبدالله دی بادا طول اجایارا تممینا دا خدای تو بالا نو که پیدا هم فریقان ناسا با دی دو دل شی یو وی ٹک دا بلوی نا یخ تسی اونو جگڑا کون که پلو که جګړه خوښ شروع کړه دی وای چې شری دی راغله قال وی وی صالح یا قوم قوم ما لنم تحتاجون بسیته قبل حسن ولی تلوار کوي په ځان باندې مخه توي نه توي دي منل او عذاب غواړي لولا تستغفرون الله ولی بخنه غواړي د الله نه په خوانو ګناونو دوره پوه شي شرک دې کړل ته توبه واسه کنه اما فی قال الله نه لا لکم ترحم خام خام په ځان باندې قالوا لي تيرنا بك من غبط پالیو سو پتا باندې پاچ چتا چکل نه راغله شر جو کړ من خوي ته پاک او سم ور د پنج پیران چرانه غمونه خراب کا قاعده خراب ور غم کې به دور خلق بنا رو رو رای به چایا نه یو خوندونه به و غم کې د په کور په یو کور باندې غم او نور ټول محله به خوشاله چایا نه به ډوډۍ غانه به خوندونه به په خادو کې وجناکه لکان غډوډو یو بل وی ګوتې مت ورکول ګرځېدل پکې آرته خراب کو ګوره ته غالو تیرنا بکا وې دې تیرنا بکا پت پالو زمونږ په تابان ویمان ماکا پاج په خوا وې ډېر خو خو خو خو هړه بل په خوشاله شه او مې ما پاچا باندې تاسو راځي تاسو راغلي تاسو منحوسې قال وې صلی الله علیه وسلم نحوست تاسو الله څخه دې انداستا د خپل عمل نتیجه ده خانه بلانتم قومون توب تا نمبر تاسو یو کومې په ګن کې چوری شوی وکانا په مدینه ته تاسو راتین او په خار کې نه بدماشان درات اطلاق په فرد واحدوم کې په بدلم کې نه بدماشانو یوبسو پیل ارده فساد خور په مغنا بدمعاش مولیان یاد دي دغه فساد خوای کی فساد د دین د مراده ولادو اسلام کول د خلکو د عقیده د خود به دلیل دي چې د فساد نه مراده دینی فساد دي شرکیا د بدعت خورل هغه وی قالو دې نو بدمعاشان تقاسم بالله قسم خو په الله باندې لنبیت انه خامغر شپې و چپاو کو په پد باندې د قتل او وجنو مد شپې د دره اواله ده بیا خامخا وایو به وارث ده ته چې موږ نور در شوي زاد هلاکت ده ته مهلک مهلک اسم ظرف یا مهلک مصدر چې هلاکت ته نو در شو موږ هلاکت د کور واده ته ده ته وینا له سارغو موږ رښتینو و مکرو دی تدبیر کو د وجلو صالح ده مکرن مکرن تدبیر و مکرنا تدبیر مکو موږ د بچاو سره مکرن تدبیر او دای نه پیرل وانظر نو ګور سرنګو انجام د تدبیر دغه موږ هلاک راغی او قوم دای ټول فتل ک بیوتوم دغه کور دی دی خاویتون پریوتی الله په کور نړنګ چې خلاف کو بما درو په سودا د شرک کو ظلم کو مثلا نه منلا ان فی ذلک کنه په بیان کې خامخا دلیل دی د دې د پاره کوم چې پیږي چې بچاو یو الله ورکړي وجینا الذين بچ کرم گا کسان چی مان رو وکاون یتقون چا بچ کرم صلی اللہ علیہ وسلم بچ کولی شونا وکاون یتقون دی دان دی ردون کدی اللہ نا او دوی مواقع پا دوی مطلبان چی پا نبی تصرف چی بچاو دور کوما ولوتا نا یاد کدو در سلام کلی چی وی قوم خلتا آتا ترات لکوی بیها آتا تاستا تا گور چی بیهای دا آتا ترات لکوی سرو تا پشاوت بانی الکان تا بندو نتا پریدی خدی دون پا مانده پری خودو پریدی تاسو خدی بل آنتو بلکه تاسو یو قوم تجهلون لکه مخ کیو گوری خدی پریدی لکه صورت شعراو گوری داسه مانا دی کڑی خواب آت نمبر 186 آتاتو نرو ذکرانا من العالمی آتاتو راد لکوی سڑو تا پشاوت باندې مخلوقات نه اپرې تاسو آغا دا من دون معنی کړه ها اپرې تاسو چې پیدا کړی الله تعالی رب تاسو د بیبیان تاسو نه هغه پرندل ته من دون نساء اراتله کوئی تاسو سړو ته پشاوت باندې اپرې تاسو خدي نه چې بیر خود کړه سره خود راځین بیا جایز خود لوم دی لیواته تم کوي جایز نه دا معنا دون معنی پرې دی تاسو بل ان تم قوم ته جهلون بلکه تاسو قوم جاهلان په ماکان جواب قوم نو جواب د قوم دا مگر دا چې وی اخرجو ال لوط من قرتکما او باته لوط لوط لوط والا ملګری لوط د کلی تاسو نه یقین دا څه کسان دي یو ډاله را یا تطور ځان پاک پاکی مونږ ته پلیتو مونږ بیا مونږ سره اوسی دي کنه د پاک ذات لار شي نو پانځه نه نو بچ کوم د دانه بچ کول شه نو بچ کوم د الله اده مگر خدای دو اندازہ کرو منگا دیل آمین و حبیرین دو پاتی که دنگو دو پا عذاب کی و هم تر نالی مترسو مترن اور اوار وان پا دیبانی باران دکانو پسا مطر موندارین نو بد دی باران دی رو رشو نو قلی الحمدللہ دا خلاصہ درستو دوڑ واقعو دا مخی کرام قلی الحمدللہ و اید خدای تو طول سی بدون خاص اللہ لدی و سلامون علا عباد اللہ دی صفا او بچاو دا اللہ رے و بندگان دا اللہ چون شو بانی اللہ بچاور کرے و را صالح علیہ السلام دان اللہ بچاور نکرے سی ملگری وغا صالحی نکنا ادارنگی نو لوت علیہ السلام خل ملگری بچ نکرے جنی دان اللہ بچ کری دی آلہ ہوں آدھا اللہ چی بچائی ورک پیغمبران دا اللہ بچا ورکه مخلوقان دغه الله غوړی چې عبادت وشي اما یا هغه غوړی دی چې دې صداران جوړی د الله تعالی خطیب چې کله خطبه کوي نو له الحمدلله والسلام علی عباد الذین صفا نو بیا د مضمون مطابق هویا ته وي چې دې کوم دغه د عبادت خبرو کنه نو دا اوسه خطبه ویله خطیب الله خیر دغه جمله ده په دې باندې وسروسته تفصیل کیږي چې دغه الله چې پیغمبران بچ کړی اولیاء بچ کړی دغه الله غوره چې عبادت یا هغه دوی د صداران جوړې د الله سره باباګان پرختی وغه داخ دي اوس په دې باندې دلال پیزه ذکر کوي دلیل عقلی دا شلمه سی پارم دي شروع کیږي دا به د بابا به دي یا به د سوکي تره به دي هغه به تا سره په دې برباد کوی بابا نور پر ته پوهېږي نه وره چې په شله به باره به راوړو چې شیشل وکړو نولس داره چې شل یې کړو نو کی نو نو رومبې دلیل تپوس ته وکړه امن خلق سماوات و ارض آ چا پیدا کړی دی اسمان ازمکه اڅوک راوړی تاسو ته اند الله کو راوړی تاسو پر برن باران نو زرغونه موږ په دې باران سره خدا کدا تا باجا باغیچه ترو تازه ما کان لکم انتم بدو شجر تا نشته تا له اختیار چې زرغون که یو نه دی نو الہ ما الله آشتا جا تروتر دا اللہ نا نو بل دی بغیری بل نا بل هم قوم یادی دو نا بلکه دا قوم دی چا اللہ سر نور برابری و بابا تان تا پوس کنا شام و دا اسمان چا پیدا روی بچی اللہ زمکا چا پیدا روی بچی اللہ بچی اللہ دا اسمان نا باران سوک روی بچی بچی اللہ دا باقی چی سوک رو باسی تادا تادا و بچی اللہ و ایلاو ما اللہ دا بابا را گیری گی آشته ایلا سرده اللہ را دست نشوه لی ده بای بچی هنو ده طول خلق چی وای نو نو تو اتا ہے ده جواب بل هم نانا بابا و بل هم بر بلکه دی چی دی ده قوم دیش اللہ سر نور برابای بصفاتو که غلطی کئی وای نو با بل از بانوی بابا را ده ده با ده با نر از وارن بابا چندن بیا و سبقو نو پا دوی مرد نو امن جالال ارد قرارن آسوک ده آغازات چ ګردولې ځمکه ولاړه په ځای باندې ولاړه خو نه ګردي خدا ته هم په اعتبار یو چې ولاړه ده ځمکه چورلی په دوو یو د نور نه ګردي چاپېره هغه په کال کې هغه یو شکر برابر یو په خپل ځای باندې چورلی نه هغه په ورځ شپه هغې باندې چې نور درته مخ شین په ځای باندې رڼا شي اوس به موږ به زموږ نور ته مخ شوی دی امریکا نور ته په شان هلته تیار ده نو ځمکه خو ګردي خو زموږ په اعتبار یو چې ولاړه ولاړه خو نه کېدای شي ولاړه مې دغه څنګه زانانو خلافتن لې سردار خبرو کې ابي ابلشان ثابت شي اصل د قران کریم په اساس نه تریا ساته موږ اوس لکه دا شکیو کې د شي زمکه ولاړې دکه په دې ډیر نظری تیر شي مخه بچاوي اسمان ګرځي اچا به زمکه ګرځي چا به نور روان دي چا به نور په دې ولاړې نو دا ټول نظری د سردارانو پیل شي دی باندې کې دې دم دغه شي چې زمکه په ځای باندې ولاړه په دې باندې یو سړی دلیل پیش کړو ویښه یو سړی دی مثلا د دې پیښور نه په یو راکټ کې نیغ په بره لاړه هغه دا ته لا هغه قشتکل نه ووته ځکه قشتکل کې چې کوم دي هغه چورلي کړ دی ځمکې ضرار ته او چورلي یعنې 200 میله چې بره لاړه شي دا کشش ختم شي کشش دې ته ګریوټي ورته ساب جمع کوي یعنې دا شی چې ځان ته راښکي دا نو چې د هغې نه اوزي بار شي نو بیا دا غشي وزنی بیا که د جیر نه کوشي یا غورځېږي نه هوا کې به داسې محله کې بیا نو هغه ځای کې هغه جیز ودرېده دی ته ووته او 12 ګنټې بعد بیا هغه جیز کې نیغ په هغه ځای راکوشي دی به کوم ځای کوزېږي پېښور نه اوچت شوی دی سار شپږ بجې ماښام شپږ بجې د نیغ تلی راکټه او د کشش نه وته ګریوټي نه بار شوی دی ځمکه د هغه کشش نه بار شوی دی هلته جیاز ولاړ دی یادې ولاړ دی او 12 ګنټې د ماښام شپږ بجې او بجې بیا په جیاز کې ناست دی نیغ راکوش دی به کوم ځای کوزېږي ځمکه چور دی دی به کوم ځای کوزوایې پېښور کولې او دم داسې پېښور کې به کوزېږي نو دا پې یو دلیل ورګرځولی چې دا خلک وایي چې ځمکه ګرځي که نه نو دا په کار ودا دا بیا په جاپان کې خوش شوی چې ځمکه چورلی ده چې جاپان کې خوش شوی شپږ ګنټې بعد پوه شې بهر هر څه چې دي موږ ورته لږه منلې ده چې ورته ګرځي کېدای شي سبا بیا خو که قرآن که سبا بیا دغه شو قرآن پرې موږ نه دروژن کوو نو موږ پکې یو تعویل کوو چې زموږ په د نظر مطابق ولاړه ده خو کېدای شي حقیقت کې ولاړه ځمکه نو دی وای چې بچی دا ټول خلک جو نو نو امن جال ارد قرارا آسوک دی غذات چې گردول مکه پزا ولاړه گردول په منځ کې نه ولی یعنی سندونه او گردول دی را غټ غړونه گردول په منځ دی د دریاب کې دریابونو کې حاجن پردا چې خوږی او یخ خوږی او تروی ګډي وړي نشي نو الہ مالا و بابا ته تاسو کوم دا زمکه چاو درو بچی الله و دا سندونه پکې چاروان کوي بچی الله ودا غرونو پکې چې اخیره وي چې بچی الله ودا دا خوږی او ترخی وبچا جدا کړی وي چې بچی الله نو اوس راګر دیش دغه نور منی چې دار ته الله کوي خو الام الله آشته آج ترواتر د الله بلشته د تبې درکول دغه دا وي بچی دا ټول خلک جوړي نه وایا دا ټول خلک نه پوهېږي کنه بلکم لا علمون بلکې زیادې خلک نه پوهېږي په قرآن باندې دا جاهلان دي وایي کنه دوه ورځ سبق لا بابا خو برابر خو درې مره شوه بیا ورته راځه بابا چې سبا نه بچي وایي ته راشه ډېر خوندل درکوي کنه اب مجیب المستر هغه څوک دی چې قبلې دعا د عجز پر مستر یا ډېر پریشان توی پکې زیاته ده اذا دعاو کرجا اوازو کیاتا و یکسی پستو ادر کئی تکلیف واجالو کم خلاف آلار اگر دو دیتا تو پاتیشی دو یعنی خلیفہ گاند مشرام فضمہ کیم اگر تلی تپاتی و بابا دا جس پر اتنا دعا سو کبی بچی اللہ و تکلیف سور کبی بچی اللہ و فضمہ کی چامو پاتی کبی بچی اللہ و آئی لام و اللہ دا سغد دا دا بابا دا گرول دا آشتی آج ترواسر دا اللہ نا بل بل الاشته بل مشکل خوش اشته انده بوای ده بوای چه نو دا ټول خلک چې مولیان چې وایو نو یا بابا علاوه چې کلیم ډیر لګ مولیان دي چې پندخ د قران نه نه پیږي په قران باندې اما یا دی کوم ا دا سلور د سلور مې سبق شم اما یا دی کوم ا سوګ دا څوک دغه دا چې لاره خی تاسو په ظلمات الباری په تیرو دوچلون دی کې او څوک را لېږي بادونه زیرې مخکې د خپل مهربان دی باران نه مخکې نو بابا په تیرو کې لار څوک خی دوچلون وچ بچی الله و دا یخ بادونه باران مخ څوک را لېږي بچی الله و اعلام الله آشته اج ترواسه د الله نه بل څوک بل بابا اج دتوا دی دا ویني شو ویلې د دانش ور د بچ بچیانو دا ټول خر مشران چې داسې ویلي دي نو دا نازولي دي و تعالی الله عما یشرکون دیو چې د الله نه چې دی اوس د سره دا نازولي ده خو ډېر لوی ده او شرک دی داسې کې بابا او د پنځه پېړۍ سبق ورته شروع کړه اما یبدل خلقا اسوګ د الٰه معنا ته وکړه خټوله اما یبدل خلقا اسوګ د چې پیدا کړی مخلوقات بیا به واپس پیدا کړي قیامت کې اسوک د خوراک در خدای ته بارانه باران وري ازمکه نه درغونی سو کوي ایلا نو بای بای بابا دا خلق چا شروع کړو پیدا کوي بچی الله و بیا به سو جون دي کوي بچی الله و باران سو کوي ازمکه در درغونی سو کوي بچی الله نو ایلا مالا اشته سردا الله نه جتروا دی دا یو تا در پر مولوی صاحب راځه نه پوي کوم د مولوی صاحب راځه و راشه مولوی صاحب جای بھائی آؤ کرنا نہ دبلی تھی کرنا نہ کہ تو مولوی صاحب دبا چی ہاتھ ابرا نہ کم را دلی خدا کم دا کہ ویری خدا پاک یا پیغمبر چی دا اولیاء چی دا اجتران دی مشکل کشان دی دا تا گنج بخش دو خوا ہاتھ ابرا نہ کم را دلی ستا سو پخپل داو بانے تو آئی مشکل کشتے دا تاشتے کرنا تو دلی بخیر زاننا نا ان کن تم صادقین کچرے یہی تاسو رشتی نی قل لا لمن پی سماتو ارداس خلاصت دو رنبانو دوار واقعاتو چې سلیمان سلام ولی پوه نه شو او دارنګې موسی علیه السلام ولې لاټه نه ویرېده نو قل لا لمن پی ځکه چې نه اسمان کې څوک عالم الغیب شته نه په ځمکه کې څوک شته قل لا لمن پی سماوات الارض الغیب وای نه پوهېږي تاسو چې په اسمانو کې په ځمکه کې په غیب باندې الا الله بيد الله نه اسمان کې عالم الغیب څوک شته فرښتې انو په ځمکه اولیاء پیغمبران کو ته علم الغیب شه یو الله علم الغیب ده و ما چور پویږي د اولیاء چې دا مړی شي کوم دي ته خو مړو ته مشکل خوشا کنه دا ته ان پویږي د اولیاء چې کنه کله پورته کول شي د قبرونو نه د ځان پته نشته نه تاسو بلې دارکا دا دیو شی یو شی جواب ده چې مشرکان چې الله خالق دی رازق دی نو بیا یو دی الله الہ نه مني نو دا ولې نو ځکه بلی دارکا دا ول دی بیا نه پی جواب ځکه دی قرآن علم نه دی کړی ګډو شوی دی پی بلی دارکا علم بلکې برباد علم دی پی آخر بار آخرت کې آخرت کې قرآن ته ناست نه دی بل هم پی شک مینا بلکې دی پی شک د قرآن نه بل هم مینا مون بلکې دی دی نه ړانده ځان ړوند کړی دی بیا زجر انکار قرآن وقال الذین کفروا او یا کسان چې انکار کړی د قرآن نه ایدا کو نتورا مای کل شو منگ خاوری او و باونا ادنګ مشران اينه لمغه مغبوي راوتون کی بیا جوندي لقد وينا نحن لقد وينا هذا نحن يغي واده کول شي مختار د دې ادنګ مشران تر په خوا ان هذا نه دا بیان مگر کیسې د په خوا نو دي قل سيرو په الارض تخويف دنياي او اوګر په دنیا کې نو ګوري څنګه وانجام څنګه شو انجام د مجرمانو چې چا قران د الله کتاب نه مل انجام څه شو نسل تباشه اوست سلیم بالغلا ولا تهتن علیما اما غم جن کې په دی باندې ایمان دراري ولا تغن فی ذکنا اما کې په تان سیا کې دان چې دی پرونه کې ستا خلاف قران باندې او یقولون بیا تجر منکر د قیامت او وای منکرین د قیامت د قران مکلوی دا وعده د قیامت کې چیرې تاسو ریښتینی قل اسا جواب و قریب دی کنه شیشی دا قیامت ردی په لګوم لګې د تاسو پورې کې دې شي سباره شي بل راسي کې دې شي شیشی ان یکونه شیشی ردی په لګوم لګې د تاسو پورې باندې هغه د تاسو تلوار کوي و ان ربک لذو فرض نه خنه رفتا خوند پدل په خلکو باندې لیکن زیاده خلکو نه لاش کړون شکر نه ادا کوي قران را لګلې چې وته کینی پوه شي و ان ربک یعلم خنه رفتا خو پوره ما پاوا تو کوم سورن چې پړی پټای سي نه دی اپا چې کار کوي سي نه دی او ما من غایبتین انیشته دی یو پټ شه پسمانو کې پسمه کې مگر په لم ګر الله کې ذکر را ترغیب قران ته بیا ته قران ته کې نه چې د نور کتابونو پته درلګي ان هاذا القران یګن دا قران کوي یو قصو علا بن اسرائیل بیانې په بن اسرائیل باندې زیات هغه مسئله چې ای دی پاره کې اختلاف کون کی قران د پخوانو کتابونو اختلافي مسالخ کارکای چې کومه پټی کړی دي او د تو کوم مولای صاحب دي مولای صاحب دا هغه کتابونو د قران تفسیر وګړو دا ټول ګن چې راغلل ته مړ یو ری وسیلیشته په دینه غرس دا د يهود کتابونو دا راغلي دي کله قران منل دا دا شه بنو ته دې قیری ودانې چې مړ یو ری وسیلیشته په دینه غرس دا د علم بل دارکا علم په الاخره اخرت بارک علم خراب قران ته نه اسدي اګه کوم چرته مولا نے تفسیر دل نہ غوتہ یہود اسرائیلیات بیان کړی د مړی وری وسیلیشته دا دغه کی دی وی یقین دا قران کریم بیان کوي باندې تر باندې زیات هغه مته چې دی دی په کې اختلاف کوم کی وای نو یقین دا قران کریم خامخا دا د رحمت پر منون کو ان ورو کې قین رفتہ په تا دبو کې په مې دی کې په خپل به حکم په خپل پیسہ لیتا په قیامت کې او دا الله غالب دی اپو ذات دس بیا تسلی فتوکل علی اللہ نزان سوار پا اللہ بانی مسئلہ بیانا وا انکال علی حق المبین یکن تی پا حق کارا بانی انکال علی تسلیم الموتا تسلی نبی اسلام تا مسئلہ بیان را دی نمانی دا مردی انکال علی تسلیم الموتا یکن تا نشور رولے مرو تا مگو مردی نوری دا خوش تیو تا نشور رولے دا خوشی چی دی ناوری نہ پی خوی د سمائے نہ دا کر دے اسمائے کر دا منگو اسما اصل لکا سما اصل لکا اور اول اصل لی زمان دا دیوال نہ ہو ری تو بسو چھے چھے تو چھے نہ ہو ری دا خونے تو دا دیوال نہ ہو ری کہنا انو تو دا تا دیوال تا نشہ رو لے نو مطلب دا ہے چھے دیوال تا دیوال خواہ ری کہنا اگر دا ہو ری تا کر دیجا کہنا چھے دیوال تا نشہ رو لے نو مڑو کرے تا دا اوریدو طاقت دی غوگونو تی اللہ غصی دی اڑی والا بند کرده مر کرده مر سرات ختمشین پسو آوری ابن جریز پا دی بانی که صورت دا شانه فاین نکلاتو سنو التا فای پی راوڑه پا التا دلال اقلی دی نال فای تفری کری دا التا این نکالا التا باون نبرات صورت روم که نو التا غلی که هادا ماترم ضرب اللہ لکفار فکما لازم المیتو کذالک لازم الکفار لکا داو مثال دے اللہ بیان کرد کفار دا پارا لکا تنگا چھے مڑے ناوری نو دارنگی کفار ام ناوری یعنی مڑے مشابہ بھی گرد ہو لے او کفار والا مشابہ نو وجہ شبے پا مشابہ بھی کیسے لکا دراما چھے زیدن کل خیمارا زید پشان د خر دے نو خر کے بیوخوبی اصل ده کنه اده مشابه کړه تر دې یا دېدون کل اسد دې په شان د ازمری دی نو پس کې په یو صفت کې چې بهادری ده نو دا رنګ دا مړی مړ دا کا دا منکر د قران دې مشابه کړه د مړو سره پس کې بناوري دوی یاندا نه اورېدل په مړو کې اصل دی په دې باندې یو ځلې اور رضی اللہ عنہ دا عشیر رضی اللہ عنہ خریر دا زبیر رضی اللہ عنہ دا اسمار رضی اللہ عنہ دا غی زیر اگر دا عشیر رضی اللہ عنہ شاگر دومو دا قرآن بے تاقی نزدکو حدیث اخب ہمو خریر و سکا ان یو دا لگا بار ابن عمر رضی اللہ عنہ نور صحابہ پا دی دا بحث شا چا قلیب بدر که نبی اسلام عمرو تا خبر کروی چاوی اوری دیلی چاوی ندی اوری دیلی او ابن عمر رضی اللہ عنہ دا اغا ملگو چا اوری دیلی دی اغا مرو او نور صحابہ ویچ ندی اوری دیلی دیر اغلی دی او دی اخپلی استاد دی اخپلی ماسین تا پوز کجنی چا مور ابن عمر دا سوی دیو تا اغا وطا وی ولی اغا قرآن ندی ویلی اغا استدلال که قرآن نا چا قرآن چا انکا لا تسمع موتا ولا تسمع سمع دعا اذا ولا مزی ولی قرآن ندی بل آیات وطا پیش کرده دا سورت فاتر آدم ربائیس چه مان تا بموت من مان پی القبور نی تاورا ان کی آغا چاہ چاہ پا قبرون کی ولی قرآن دے بیلے یعنی قرآن آگی اصل گردو آدھا حدیث ویچا حدیث کی چوئی انہم الان لا سمعون او دیوری آگوی دا سینو دیوی لی آگوی نبی اسلامی چی انہم الان لا علمون دیس پوئی کی چی موتا سویلو اس تمہتا ہوا ویدہ دا صحابہ دا وقت اختلافی دا کم صحابی دے کے خلاف دا یوم نیشتے د مړو او نور ټول عقیده چې مړی نور د قران ای قران ویلو کنه البته په دغه یو ده کې خلاف شو غو مقره چې دغه چې نبی زم چې ته خبرې کړې وي ا د ورې دل دی کنه نو نو مار وی چې ورې دل دی خرقه ته ادو چې الله پاک وته ژوند کړه لک ساته د نبی سره موجوده ما نو موجوده خو دل نشي ګرځي بیا ته موږ اسمان ته خطې شو دغه نبی سره خطلې منگ اور ابراہیم السلام پور نے سوزو اللہ بھائی موجودہ دلیل نہیں ادا بھائی منگا دریا بوچی کی میں پکنی غور چھو دقت موسیٰ علیہ السلام دریا اچھو بھائی موجودہ دلیل نہیں اگا خود آگا دا آگا حقانی ثابتو اللہ بار دا تسلی دا فردہ شکی گی دا پیغمبر نو نبی السلام نو ادا قطع دا چھو دا موجودہ دا آگا ایشار دلیل نا دا نه دی چې انه انا لاسوم بلکې نبی اسلام ویل چې انه الان لعالم دی سپیږي چې ما ته کوم ویلو دغه وخت کې ته تقریبا 1.5 لک صحابه موجود یو صحابي ما ته توګه چې ویل چې نه عائشه غلط ویلي بخاری دا دوه روایت راغتي دا روم به مرغه سره چې اور وخت کوم اوریدلو ادا ورپسې دا عائشه دا مرغته ادا بخاری عدد دار چې هغه شی روست راوي چې کوم دغه د دغه یعنی د دغه کوم د عقیدی دغه د عقیده چې مړینه وري ځکه دا روست کړی ورپسې اوس د څو کوی چې هغه مړ هغه مړی دا نور خو یې نور کوخه اختلاف د سره نشته هغه اختلاف چې هغه ولیدلې کنه بس همدې ته ټول مړی جوړ واده ماته یو کس خو یو صحابي چې هغه چې مړی اوري زه اوخا یو صحابي یو دا خو هغه اختلاف کراغلو او په کتابونو کې لیکلي وای دا صحابه او دغه اختلافي مثلا په د کوم صحابه کې اختلاف ده خو ها په ثوري چې القرآن رحمت الله عليه اسانه کا خبره بلتان رضلال او دایم تر مدارو کې پته کې وای دا موږ اورېدو کې را دي کې نه نو شیخ وته یو خبره پیسه لکو دا چې کوم قبرونو کې دي دې ته تاسو مړو کې ژوند دي انا پوه شو ودا پریدا موږ ته هغه ته په مزاره وکاو خو نو دا خبر پیسې لګو چې دا ژوند دي کمړ دي کمړی وته وای نو بیا به سبب ثابت وي اکو چې بیا سبب ورو دا خدای صفات بیا اکو ژوند دي وته وای نو بیا به خیر دا ثانه خبره په دې کوټه کې وتا ته کې نه دوه کسان وتا ته دوه بدمای نه ځناسي ا دوه کسان به بر لړ شو مونږه زبې ما یو کس وتا ته دوه کس مونږ به خبر برو کو نو کتا ته ووري دي ته کولې شپږو چونه نو موږ چې او بس مړی موري چې ته ژوندې ده که نه نو هغه ژوندې ده قبر کې نو ته شپږ انچو کې نه اورې هغه دوه ګزه کې اوري دا کوم قانون دی ابي زه مړه لاړل هغه به داسې مناظره کړو په یو منټ کې بیا خوا دې خوا کا سړی ادم دې لګیا لري نغه وي نه لوی سب دالی کړ اغلی کلی غرین دا خو چې څو غډر کتابونه لیکل خامخا په کمزور روایت هم راځي نو دا جنگونه په دغه باندې دی کې بیا ودې کرے سواد دې غدوان دې غدوان دې سنو دې اند حمدان نو غمدان چې ګم اگر اگر پر په دې باندې حمدان وخدان خواخد الله اگر اگر هغه ته به قران نه بناوړو نو قران کې بدعتان نه قران کړ دمو ملګرو نو ورته دا خو هغه وحدان چې قران غل ورته په هغه کې راګر اوس منادر ختم شي نشي کوله تر او دا ادم بکری سے شاگردان پھر عالم نو ټول برابر کا نشي وتر کول اوس ان کلا تو تم موتا یکن تو نشي اورولې مړو تا تیو ته نشي اورولې تیو ته نشي اورولې الله وي عاشر تحاوی او دور مختار دریم جل دو 382 کې لیکي چې مړی ناوري عاشر نور ایزا 303 ناوري شرف اکبر 155 سبا کې مړی ناوري علامه ابن عابدین دور مختار کې مړی ناوري دار په قاد احناب ټول وای مړی ناوري فتو القدر باول جنازه کې ذکر کوي چې اکثر مشایخنا ان المیتہ لا اسمع عندهم دمو زیاد علما چې وای مړی ناوري نو کله وی دی باندې انو عقیده د دی بیان او عقیده اگر د شواب اذان ته دی باندې انو او عقیده د شواب یو د کتابونو ثابتې اند ته یو د کتابنا مړی اوري د پلان کوی کتابنا دارنګ الای مړ ته تن شورولې شور قران البزار کې په دې مسله باندې خو تفصیلی بیان کړی دی په دې باندې ګورځ قرآن کریم 265 نمبر سورہ بقرہ تاسو وګورئ چې پای کې او دغه سم پیغمبر د زمکه په اصل کاله الله مړ کړ دې چې الله ژوند کړ او کله دې مر علی قریتنا یا دې ویني هغه ته چې تیر د په کلی باندې وی خاوتون او دا کله و پروته علی اوروج په خپل چتون باندې قال ویلی سړی او دغه سم انا یحیی اللہ بعد موت پر کم کیفیت با اللہ دا جوندی کی بیار پر مرنا زوان ماشومان بے پیدا کردہ غٹ غٹ بے پیدا کئی پا ما تولاو میا تامن مڑکا اللہ دلہ سل کالا سل کالا مڑشا سو ما باسو بیا جوندے کسل کالا با قال کم لبیستا وی اللہ سور وقت تیر کردے وی قال لبیستو یو من آباد ہم وی وقت میں تیر کردے یو رد یا درد اسی سا اللہ اینا بل لبیستا می اتا عام پر کتا سل کالا تیر دی سل کالا او دارنگی اغاز خوابی کاف مرد نیدی اوده دی ای پا غار که اوده دی او آیت نمبر 19 سور کاف که تیر شو و قدال که باسنام لیتا سالو بینام دک کرنگی راویخ میکردی چه تا پوز که پخپل ما بین که اولنا تو قال قال وی او این که کم لبیس ام سور وقت تیر قال لبیسنا یومان آبادن یو رد یا سیسا او اللہ تو یا اللہ بیات نمبر 25 که وی و لبیسو پی کافی ما سلاسا میتین سنین 25 که تیس ته 25 و لبیسو دی وقت وقت تیر کرو سلاسا میتین سنین دری سوا کارا او زیاد که پی نوها آرابو 309 سال جوان دیدی او دشو ایتا پتن لگی دری نیم سوا کارا که با جمع مراغ دری نیم سوا دالا او دری نیم سوا کارا که با دری نیم سوا دالا اوڑ مراغ دی ګړو ګړو به تور راغلي بارانه به تور شي هغې ته پتن لګي حضور اسلام سل کاله مړو په دمکې د پاسه و خاخوم نو هغه ته پتن لګي نه نه لیدلی نوره نه اورېدلی ګړو ګړو او یو ورځ یاسه او بیا یو صورت دی راوباسئ لږ صورت عمر کې آیت نمبر 43 ده که څه هم دی وګورئ تاسو لږ 42 الله توفاله انفسه الله قبضه کوي روحونه هینا موت په وخت د مرګ دی نفس کې او التي او قبضه کوي هغه روح لم تن چې نمري په خوب کې د قبضه کوي نو په همسو کلتي ایثار کې دا روح ایثار کې هغه روح قضا له موت چې په تل کې په هغه مرګ بدن ته راو نه لیږي هغه مړ شي روح هلته دی ژوند دی کوم نه شه ورته الاخرى افریدي قبل هغه چې کوم خوب کې دی هغه افریدي تر لا اجل مسما ترنیٹی مقرر پورے او دی مشابہ کرے دے دے مڑو سارا دی بان دیو جانا ابن جزیر رحمت اللہ تحصیل کری کی وی دی دا کہ دی دا وی یو دے وفاتن کاملن حقیقیتن ریل موت یو دے وسانی وفات النوم تی دمان لکھی یو دے وفات کامل حقیقیتن کاملتن حقیقیتن وہی الموت امر دے وسانی وفات النوم اگر دا د مر د خوب مړ لئن وی لئن نائم کلمیت فی کون لا یبصر ولا یسمع دا شافی مسلک والے واشه وی لئن نائم ذکا اود چه پشان دے مړی دے فی کون لا یبصر چه دے نس وینی انے رساوری لکه مړو دار مدارکم لیک په دغه زبانه هغه وی اے یتوفا حینا منام بمر وقتی روختی وقتی نو بیاوی تشبیحا لی نائمین بالموتا دا ادو تشبیح کر کرده مروس را حیاتو لازمو ولا خیل لازمون ولا تصرفون واشه پا دید بار بانشه لکا دا مری سنگ نخوضی دیشی یا نسو کولشی نو دقا شانتی دا ادو نو دقا شان مرین دیشی کذالکا وندارنګ دلته الله وای وای ته ته نشور ا دې ته ورول شي الله تر مقابله شروع کړه وای مونږ ته ورو غوړ یو ده الله ورول دي وای الله خو روز موټی ده الله غټ ده ورول شي خو بل پیغمبر ته الله ته نشور ولې پیغمبر نشور ده به دې ته ورو پیغمبر نه ځات چت غني الله ته ته نشور ولې ابي دې دې ته ورول شي ما چه دستا کم شه چه باقی وطوری چه ده مونی تاوری نبی اسلام تعالیت انا یقینا تاکیدی دا که دا خطاب ده لا تسم الموت تا مرتن شورو ده دو دا وی یو سورت روم که آیو دیده که سورت روم آدم رو پچ پان آیو درم دل بانی وی پا سورت فاتر آدم رو باییس که وما انتا بی مصب من پی لقور نی تاورون که آچه چه کبرون که پیغمبر تا وی نو خدای خو روز په خو شک نشته خدای ګټه ورول شي بیا ودا دستونو موري ولی الله ورول شي دا دلیل دی بیا ودا متا چې الله ته خدای ولی الله ته نه خدای جوړول شي نو ته ومن نه ځان چې خدای ما الله ودی خدای کول شي ګنده خو نه کنه بای دا دلیل نه ده دا شوبې دي دوی شوبهات دا شوبې غو شوب شک پیدا کوي خلکو له مولیان دیما ابو نفر احمد مطلق دی چې مړی نه وري تاسو ما کیسه کړو کنه شیخ چې په کوهاټ کې زمون تقریر د شپې نو سار چې مونږ چا اسکل نه غم اق چا چې مونږ وتلو غوښتو هغه ما ته چې مولانا صاحب د مولیان تن ته پوست کول غواړي خو یریږي پیسه وي به دی وای چې را دې دور لوی موحد دی دې بیا د حنفی والی دی مقلد ولې شیخ وته زه اصل کې دې تقلید دې دغه چې کوم حنفی ادم پی کړم قرآن چه قرآن وایی چه مڑی ناوری قرآن پا دین قصتر نیشته او اینور مسلکونو که داشته یعنی حنفی مسلک که شرک تا بدات دوار لارا بند کرن دکه چه شرک دا پار لار دا چه مڑی اوری اندرا مدد کی گیم بیا اده بدات پار لار دا چه بدتی اگه بیا پا دین بان پیسی مخلی نو اپا حنفی مسلک که مڑی ناوری دام دا یو کلک مسلک دا مڑی ناوری اپا دین بان پیسی قصلوم نیشته نو زده قرآن و سنت چې زه حنفي کړم قرآن و سنت انک لا تسمع الموتى یقین ته نشې اورول مړو ته او ته نشې اورول کوڼ ته آواز کړ چې واوري شا کوونکی یعنی که کوڼ مخې ته ولاړې بیا به سواري خولې نه بس اندادو والي او چې شایي نو بیا خو نه پوهېږو ما ته به هادې لومې انې ته لار خوونکی ړوند ته د ګمراه دی نه تسمې ته نشې اورولې مګر اچار چې ایمان راوړي تنګ په اتونو باندې نو دې غاړه کې خودونکي د الله کتاب ته ستا خبره ایماني وذا وقال قول عليهم او کل چې واکشي حکم د عذاب په دی باندې راو با ته موږ دې لپاره یو جاندار د ځمکې نو تو کلم تو نبی او کوته معنا کوي نو خبردار وکړي دی لرا خبردار وکړي دی لرا چې ان الناس به څه کار دی و دې دن پاتون باندې یقین کوم کی دا بنا مراسر نو ارل دلان وایي چې دابه نه مراد ځناور نه دی بلکې امام بغوی دغه کول ذکر کړی دابه نه مراد انسانان دي کله چې الله د کتاب نه خلک ورګردانه شي نو الله پرې څوک یو کافر به مسلط کړي لکه نه ګورئ په ټول مسلمانان امریکا او روس او جاپان او چین دا په مسلط دی. مسلمان لک نشواله دا غدابۃ الارض دی. پو بکری لا چاننا بے شک ہر دی پاتون زنگ باندې لا یقین یقین کون کی او تختفی بی اخری و یا ما نشتر من کل ماتن فوجن یا کل چی پورتا بگو دا ہر اومات نیو یو ڈالا دا چانچ تقدیب کو زنگ پاتون چی مڑی اوری و ہم یودا اندی با سب پس اپ کڑی شی حتی دا جاو ہا کخاتا کلچراشی دی عذاب تا نو قارا بوی اللہ اکذاب تم بی آتی اتا تقدیب کو زنگ پاتون بانے ما بی مڑی نا اوری اتاوی اوری ولم تو ہیدو بیا علم او تاسو ہاتھ دان پو اکڑ پہ علم دو قرآن بان دان پو اکڑ اصل لگ گیا ہوئی اما دا کن تم تا ملون اتش تاسو کول سدی کول نورا کل قرآن خلاف تا بس رہو تے مولا سے وقال قول آ رہے ہیں اور تابز بیش بدائی بانے عذاب دا اللہ حکم دا عذاب دا اللہ بما ظلم فضا دا جدی دا ظلم کرو دا اللہ کتاب خلاف پیسلی کولی پتوی کولی وہم لا انتگون دی سر بخبر دی بخبر نہیں شو کولی ا نه ګورو دی چې مونږه ګردول شپه دلیل اخلي دویم دلیل اخلي ا نه ګورو چې مونږه ګردول شپه دې پر شرامو کې بده کې او ورځ لیدو والا ان کې په دې بیان کې خامخ دلایل الله دی ولی کوم چې ایمان راړي وای وان په پستور یا ګورو چې پګبو ولې شپه شپه لا چې په دې مان په سما ته ارزي و مان په دل نو به و شب شي په یار بشي تاسو چې په زما اسمانو په ځما کې دي الا ما انشاء الله مگر نو به نه په یره کېږي تاسو چې وګورئ الله ابا څوک یو زوایو سپری مخ کې نواس نه مرات کې یا څوک بچی نه ریږي وکل اتو داخلن ټول بر شي الله ته ذلیلا تابیدار وتر جبال ویني بتغرون ویني تغرون تاسو به ګمان کې په چې دا کلک دي آداب روانی پشان دلو دوه ورو الو دی باوا کې سنتو باج دا څنګه بول ګټه خو درنه الله وینا سونه الله دا جوړل دا الله هغه دادی چې مضبوط کړی او شی کلک کړی اوس ګټه کلک کړی مالو چې سپکړي د ګټې نه الله مالو چې هم جوړه شي الوزی به نو یقینا دا الله خبردار په باندې تاسو یې کوئ من جا ترغیب بیان ته من جا بالخطانت چا چې راتلو کو په بیان د توحید باندې ارد شر یقینا فلو دی دله غوره دی نه اجر دی او دی گوه دی گبراهات دی یاری دا غرون پا من که دا غدی توحید بیان کرو قرآن بیان کرو دی بنیاری گی پیغمبران منیر دی بنیاری گی او چاچه ومن جا بی سیتی چاچ راتور که پا بیان دی شرک بان چه مدی اوری وسیلیشتی پا گوبت وجون پی نار نو نسکور با غرورشی مخونده پور که پڑ مخی حل او تبویر چه حل تجدان سزا تاتو نیش در کولی مگر دا چوی که اون که دا تاتو قرآن خلاف کن انما امرتو دلیل وحی یقینا ما تو حکم شوی چې عبادت وکون در رب د د دې کلی هغه کلی حرما چې عزت من کړی دی الله وله کل شی دی الله تابعدار دی هر شی و امرتو ما تو حکم شوی چې شم زده غاړه کې غوږ غوږ الله کتاب ته و نه تو قران ما تو حکم شوی چې لولم به قران دې ما تو حکم شوی لولم به فضل عمل و نه تو قران اما تو حکم شوی چې لولم به قران حکم توسته و یا رسول بلغ ما دې لیکه می رافقه یا زم ما محبوب پیغمبر اورتو آ کتاب شرع لګل شه تا تا سر پنه ویل سر پنه اورتو او ما ته د الله کتاب رستو مخ تقدیم تاخير کړی دی کم شه مکه غیر رستو کو مکه د الله کتاب سر پنه ویل بیا خیر به خیر عربی رستو او جبره ای کوم معرفت د الله نشته عربی ز کول کې د جنت د تو در تو سبب نه قران د قران عقیده سمای جنت دو فردا سب دالار دا پدی دا سر په نه کنا اما تا حکم شي چې لولم به قران په من سره چا چې لارو مو د قران باندې هدایت حاصل ک یقینا هدایت حاصل ک فردا ځان بچ دنیا کې اخر او څوک چې خطا شي قران نه نو یق نو هو انما انا من من المنذرین یقینا دې مده هر ورکو او قل الحمد لله او د خدای تو ټول سی بده خاص الله الذي زره چې بخي تا خپل دلائل فتاری پونا تاز باو پی جانے دیلا انشاءاللہ چی خلاف کوئی وما ربو کا انہی رفتا بی خبر دا آنش دا یہ چی تاز ہوئی کوئی نو مقصد دو صورت ہو دو بیان دو مطلو یو نپی دل مقیب چی علم بی کولیشن واللہ فارت پویزیم ادو یہ مطلہ نپی شرک طرف پتس پی طرف پیتا طرف چی بچہ و دور کن پدی دوار بانی دو دو واقعات بیانی اولا مطلہ پنپی المقیب بانی دو واقعات یو دست د موسی علیہ السلام جو موسی ته خپل لاټه نه خبر نشه هغه په شاټو کې الله یې مېریګه تا ته هیڅ نشوې دی که هغه عالم الغیب ولې بیټ خوب شاد ہو ا دویم واقعه سلیمان السلام چې وګوره په زهاره باندې یعنی هغه په هغه په ملک کې یو لوی ملاقات ورته پته نه وه او هدو ته چې اخت و امالم توحید بهی وجئتک من سبعین بذنب یقین نو که چېرې عالم الغیب معلوم به ورته چې زما په ملاقات زما بادشاه کې یو داسې ملک چې ښه د بادشاه نه ده د دې خلاصې راوباسلې په نمبر پینتر کې قل عالم فی سماوات الارض الغیب الا الله په دوی مسله چې بچا ورکونکی دی ما متصرف دی په یوه دوه واقعات یو د صالح علیه السلام بل لوط علیه السلام چې دواړه ما بچ کړي د دې دواړو خلاصه ذکر کړي آیت نمبر 59 کې قل الحمد لله والسلام على عباد الذين اصطفى الله خير اما يشركون تشا زيد او که چې الله په قران پوهه کې ادامل توفیق راکړي.